Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 27 december. Het Rode Kruis deelt dit jaar veel meer voedselbonnen uit dan vorig jaar. En de politie heeft dit jaar veel meer drugslabs opgerold. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Er werden er ruim 120 opgerold. En dat is een stijging van zo'n 30% ten opzichte van vorig jaar. De politie vond vooral meer crystal meth labs. Die harddrug is vooral populair in het buitenland. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen, omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan bijvoorbeeld met ecstasy. De verwachting is dan ook dat de productie in Nederland alleen maar verder zal toenemen. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een ski-ongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. Het ongeluk gebeurde ongeveer 50 kilometer ten westen van Innsbruck. Hulpverleners hebben de jongen nog geprobeerd te reanimeren, maar zij konden niks meer voor hem betekenen. In Australië zijn 9 mensen om het leven gekomen door noodweer. Het oosten van het land werd tijdens de kerstdagen geteisterd door zware onweersbuien met enorme hagelstenen en veel regen. In enkele getroffen gebieden zijn daken van huizen geblazen en ook zijn veel bomen omgewaaid. Zeker 90.000 huishoudens in Oost-Australië zitten zonder stroom. De hoogste baas van het Oekraïense leger heeft ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om 500.000 extra militairen. Vorige week zei Zelensky dat de legerleiding vroeg om 500.000 extra manschappen, maar dat er nog geen besluit over was genomen. De topgeneraal spreekt Zelensky tegen. Hij zegt dat het leger daar helemaal niet om heeft gevraagd, maar dat het om een algemeen plan ging. Verder had de generaal kritiek op de kantoren die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. De Duitse politie heeft een man opgepakt die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het gaat om een man van 30 uit Tajikistan. Hij werd zondagavond samen met 4 anderen opgepakt bij een inval in een woning in de plaats Wesel. De andere 4 zijn inmiddels weer vrijgelaten. De politie werd zaterdag getipt dat de Dom van Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag met oud en nieuw. De beveiliging is sindsdien opgeschroefd. De Zuid-Koreaanse acteur Lee Soon-kyun is overleden. Hij was vooral bekend van de Oscar-winnende film Parasite uit 2019, waarin hij een van de hoofdrollen speelde. Volgens Zuid-Koreaanse media werd zijn lichaam gevonden in een auto in het centrum van de hoofdstad Seoul. Tegen Lee was een onderzoek ingesteld vanwege drugsgebruik. In Zuid-Korea staan daar hoge straffen op. Zijn vrouw had eerder bij de politie gemeld dat Lee van huis was vertrokken nadat ze een afscheidsbrief zou hebben gevonden. Hij was 48 jaar. Het weer nog. Vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vanmiddag is het zo goed als droog, bij 8 tot 10 graden. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Morgen waait het stevig en is er een afwisseling van zon en wat regen. Het NOS Radio 1-journaal. Het Rode Kruis heeft dit jaar bijna 20% meer boodschappenkaarten uitgedeeld dan vorig jaar. Mensen die te weinig geld hebben voor voedsel, maar die niet in aanmerking komen voor andere hulp, kunnen zo'n kaart krijgen. Er staat €17,50 per week op en daarmee kunnen ze zelf kiezen wat voor eten ze kopen. Harm Goossens is directeur van het Rode Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet u waarom meer mensen bij u aanklopten? Nou ja, ik denk dat het 2 zaken zijn. Aan de ene kant is er inderdaad gewoon meer vraag. Ik ben bang dat we toch wel kunnen stellen dat er meer mensen zijn die onze hulp nodig hebben. Maar het heeft ook te maken met het feit dat we met meer partners werken. Zoals met wijkcentra, met buurthuizen. Maar ook gewoon individuele mensen die andere mensen in de wijk helpen. Dus ik denk dat het beide zaken zijn. Aan de ene kant meer mensen die hulp nodig hebben. Maar we hebben ook gewoon meer mensen weten te bereiken. Ja, dus mensen weten jullie beter te vinden wat dat betreft. Ja, precies. Nou was er eerder dit jaar een wachtlijst, hè, voor die kaart. In april waren er iets van 2300 mensen. Is dat nog steeds zo? Ja, er zijn nog steeds mensen nog meer mensen die we kunnen helpen. En dat proberen we ook door steeds met meer partners te werken. Waardoor we. Kijk, uiteindelijk worden de echte. Kunnen we de mensen het beste bereiken als we met mensen in de buurt samenwerken. Die precies weten wat er speelt. Dus we zijn het aan het uitbreiden zoveel als we kunnen door heel Nederland. Maar die wachtlijst, is dat dan een geldgebrek? Daar is natuurlijk wel veel geld voor nodig. Dus en we krijgen veel subsidies ook van de overheid. Maar ook persoonlijke donaties van mensen die ons daarbij helpen om meer boodschappenkaarten te kunnen aanschaffen en daardoor meer mensen te kunnen bereiken. Waarom hebben jullie dit eigenlijk ingesteld, die boodschappenkaarten? Want er is bijvoorbeeld ook de voedselbank. Ja, de voedselbank doet natuurlijk geweldig werk. Die zorgen voor directe voedselhulp. Wat wij doen, zijn of mensen die soms niet in aanmerking komen voor de voedselbank, omdat ze bijvoorbeeld niet aan de criteria voldoen. Er is ook een groep van mensen die durven niet naar de voedselbank te gaan, omdat ze bang zijn dat ze in de problemen komen. Bijvoorbeeld dat ze toeslagen kwijt gaan raken. En hoe erg dat ook is om te zeggen, er zijn toch ook mensen waar schaamte een rol speelt. Kijk, het niet genoeg eten kunnen geven aan je kinderen, aan je familie, is natuurlijk gewoon eigenlijk een afschuwelijk iets. En de schaamte speelt daar wel degelijk een rol. Dus daar komen onze boodschappenkaarten zeer van pas. Want die boodschappenkaarten, hoe zien ze eruit bijvoorbeeld? Kunnen mensen daarmee gewoon naar een winkel? Ja, het ziet er eigenlijk uit als een gewone creditcard. En ze kunnen eigenlijk bijna naar alle grote supermarkten in Nederland. Volgend jaar gaan we proberen daar nog meer supermarktketens bij te betrekken. En dan betaal je feitelijk gewoon met een creditcard. En bijvoorbeeld een gezin, dan heb je meerdere creditcards, of krijg je op die card voor zoveel personen per gezin die €17,50 per week? Ja, je krijgt die €17,50 per week, wat voor 7 maaltijden is per persoon. En dat is dus de Nibud-norm, dat is gebaseerd daarop. Dat is €2,50 per maaltijd. Nou, dan moet je heel erg goed kijken hoe je je geld besteedt. Hè? Maar als je dan in een gezin, dan is het per persoon, dus die €17,50? Ja, het is per persoon. Ja. De hulp is wel tijdelijk, begreep ik. Wij zijn een noodhulporganisatie. Het allerbeste aan het Rode Kruis zou natuurlijk zijn als het Rode Kruis zou kunnen worden opgeheven. Nou, dat verwacht ik dat helaas nog lang niet zal zijn. Maar we proberen wel mensen hiermee te helpen en ze vervolgens te helpen met een meer formele hulpverlening, zoals via de voedselbank of zoals via gemeentes. Nou, alleen daar komt dan toch weer die schaamte om de hoek. Moeten ze zich daar dan overheen zetten? Daar helpen we ze ook mee. En onze vrijwilligers helpen daar ook veel mee om mensen goed uit te leggen wat de mogelijkheden zijn. En bijvoorbeeld, waar ik eerder noemde, dat mensen niet durven om in problemen te komen. Soms weten mensen ook gewoon niet waar ze terecht kunnen, waar ze recht op hebben. En die hulp is heel erg veel waard. Dank u wel, directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens. NPO Radio 1. 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. In het radioprogramma Het Jaar Van stond het jaar van Renske Leijten centraal. Sinds 2006 zat ze voor de SP in de Tweede Kamer. Dit jaar zei ze vaarwel tegen haar werk als Kamerlid. En dat ze het zo lang heeft volgehouden had ze niet verwacht toen ze met haar baan begon. Ik ben nog altijd wel verbaasd dat ik het zo lang uiteindelijk heb volgehouden. Omdat ik na een jaar al zoiets had. Wat doe ik hier eigenlijk? Als je kamervragen stelt, duurt het 3 weken voordat je antwoord krijgt. Dan wordt er niet geantwoord, moet je nieuwe kamervragen stellen. Tegen de tijd dat je iets geagendeerd hebt waarvan je denkt, dat moet echt veranderd worden. Liever gisteren dan vandaag ben je gewoon een jaar verder. Het is zo traag als dikke stront. En dan heb je soms een motie aangenomen gekregen en dan voeren ze hem niet uit. En dan, als je daar dan al een debat over hebt, dan zegt iedereen, ja, jammer, dikke doei, wij vinden onze eigen agenda belangrijker. Leijten zat al langere tijd te denken om te stoppen als Kamerlid. Ze vond het belangrijk dat ze zelf de keuze zou maken om te stoppen. En dat kwam vooral na het integriteitsonderzoek naar Khadija Ariep. Voor mij was het heel duidelijk nadat Khadija Ariep op een manier het parlement verliet waarvan ik echt zei, dat is precies wat ik lelijk vind aan Den Haag. Geliefde mensen gaan weg op een beschadigde manier. En ik wil niks zeggen over wat er precies is gebeurd. Dat weet ik niet. Maar toen ik zag dat iemand die, 24 jaar in het parlement, echt geliefd, en ook zeker door mij, in die hele toeslagentrekkerij die we hebben gehad, heeft ze ons heel vaak gesteund. Toen dacht ik wel, als dit Den Haag is, waarbij je dus blijkbaar of ziek of zwaar beschadigd de boel verlaat, dan ga ik nu mijn eigen pad uitstippelen. Bij In de Beste Families Vaders gaat journalist Koen Verbraak in gesprek over het vaderschap. Orville Breeveld heeft na de scheiding van zijn ouders zijn vader veel moeten missen. Hij heeft 1 heel dierbare herinnering aan hem. Ik wilde niet stoppen met duimen. Mijn moeder, mijn vader en mijn broer en zus deden er alles aan om te stoppen met peper aan mijn duimen. Maar het werkte maar niet. Maar op een gegeven moment, ik zag een keer een sorbet-reclame op televisie. En ik wilde ooit naar België. Dus hij zei, als je stopt met duimen, dan gaan we naar België om sorbet te eten. En ik had zo'n tijdje was ik gestopt. En toen heeft hij me echt midden op de kleuterschool opgehaald van school. Ja. En toen zijn we naar België gereden en sorbet. Dat is de mooiste herinnering. En sorbet, ik vergeet het nooit meer. Ik weet nog dat hij tegenover zei, ik ben trots op je, zei hij. Oh ja. Vergeet ik nooit meer. Ook sprak Groen Verbraak met Edwin Stolp en zijn zoon Teun. Het is het idee dat hij tekortgeschoten is als vader, omdat zijn zoon Teun misschien wel te lief is. Teun is geboren met een hartafwijking en daar werd hij mee gepest op school. Op het plein voetballen, dat hield ik allemaal even vol. En met gymmen, dat ging nooit zo goed. Dus en daar gingen ze mee pesten? Bijvoorbeeld, dan werd er een bal ver weggeschopt, ga jij mishalen. Oh ja. En ik wilde zo graag bij de andere kinderen horen. Dus ik ging wel, maar dat kostte me altijd zoveel. Maar het is ook iemand die zich heel erg ondergeschikt maakt aan de situatie en aan de anderen ook. Ja, absoluut. Ja. En dan zie je dus je eigen tekortkomingen als ouder. Maar ja, dat is eigenlijk... Je hebt hem bijna te eerlijk gemaakt dan. Ja. Ja, ja. Een speciale uitzending van Vroege Vogels bracht een ode aan de maan. Sterrenkundige Annelotte Derkink van de Universiteit van Amsterdam vertelt wat je met het blote oog al aan de maan kunt zien. Als je wat beter gaat kijken, zie je ook dat er wat oneffenheden zitten. Nou, heel veel van die oneffenheden zijn door kraterinslagen op het maanoppervlak. En dan moet ik zeggen, we kijken altijd naar hetzelfde stukje van de maan. Want de maan draait als het ware mee met ons, waardoor we altijd hetzelfde stukje van de maan zien. Hadden we naar de achterkant kunnen kijken, dat weten we sinds dat we daar ook ruimtevaartuigen heen hebben kunnen sturen, hadden we nog veel meer kraterinslagen gezien. Ja. Omdat die kant gewoon veel meer bestookt is eigenlijk door meteorieten. Een groot verschil tussen de maan en de aarde is dat de maan geen atmosfeer heeft. Dus waar wij zo'n dunne warme deken hebben die ervoor zorgt dat het eigenlijk best wel een gelijke temperatuur overal is, maar ook een beetje warmer op de evenaar omdat dan de maan net een beetje of de aarde net een beetje schuin staat ten opzichte van de zon. Dat is niet per se zo op de maan. Ja, je kan misschien denken, oh, ik ga de ruimte in, daar wordt het echt super koud. Maar juist zo'n atmosfeer zorgt ervoor dat je beschermd wordt tegen de kou, maar ook tegen de hitte. Dus wat er gebeurt, stel je staat in de zonkant van de maan, dan is het juist echt super warm. Daar kan het wel 120 graden worden. Dus een heel feitje. En dat was gisteren op Radio TV. In the way, seems you cannot be replaced, and Harry Styles met As It Was. Na 4 dagen zijn er weer ochtendkranten en daarop zien we vooral heel veel water. Nou en of. Het hoge water is een dankbaar onderwerp voor de beeldredacteuren. Nederlands Dagblad, De Telegraaf, het AD. Het zijn allemaal foto's van de buiten hun oevers getreden rivieren op de voorpagina. Het AD kiest voor een foto van een ondergelopen weg aan de kant van Olst in Overijssel, niet ver van Deventer, bij het Nederlands Dagblad. En De Telegraaf is gekozen voor een beeld van een veel hoger uit een drone, helikopter of vliegtuigje. De wateroverlast in Nederland bereikt naar verwachting morgen een hoogtepunt, met de meeste overlast in het stroomgebied dan van de Rijn. Gisteren bereikte het water in de Lijn bij Lobith al een stand van 14,19 meter boven NAP. Trouw schrijft op de voorpagina vandaag over het eten in de gevangenis. En meer specifiek hoe daar volgens het ministerie van Financiën op kan worden bezuinigd. Minder vlees eten is een van de suggesties. Als de gevangenen nog maar 1 dag per week vlees op het menu krijgen, levert dat jaarlijks een besparing van 2 miljoen euro op. Want een vegetarische maaltijd is 50 cent goedkoper, zo is berekend. Een toetje schrappen levert 14 cent op en brood zonder boter, hoe ongezellig kan het zijn, 7 eurocent dus. De Belangenorganisatie van Gedetineerden is niet te spreken over het idee. Een onzinnig plan van een doorgeslagen vegetariër, noemt de Bond het. Rotterdam past de werkwijze rond de bijstand aan nadat de gemeente een schikking moest treffen met Ellie Seymour, die ten onrechte van fraude werd beschuldigd. De Volkskrant schrijft daarover vanochtend. Seymour richtte een kringloopwinkel en voedselbank op en organiseerde activiteiten in de buurt in Rotterdam. Subsidie voor die activiteiten liet ze onhandig op haar eigen rekening overmaken. Ze hield de gemeente wel op de hoogte van haar vrijwilligerswerk, maar de dienst Werk en Inkomen beweerde dat ze fraudeerde en sommeerde haar 60.000 euro terug te betalen. Ook toen ze met bankafschriften wilde aantonen dat duidelijk was waar het geld voor bedoeld was, hield de dienst Werk en Inkomen de poot stijf. Aldus de Volkskrant. En de gemeente Amsterdam tot slot dreigt alleen mee te betalen aan het Zuidasdok. Dat is de ondertunneling van de A10. Als het kabinet toch nog geld vrijmaakt voor het doortrekken van de Noord-Zuid-metrolijn naar Schiphol. Vorig jaar werd daarover een miljardendeal met het Rijk gesloten. Er zou 2,7 miljard voor worden vrijgemaakt. Maar afgelopen zomer besloot het kabinet op 1,7 miljard daarvan niet op te nemen in de miljoenennota. Terwijl gesteggeld wordt over de kosten, gaan de voorbereidingen voor het doortrekken van die metro wel gewoon door, lezen we in het Parool. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Kerstdagen die zijn voor veel restaurants drukke dagen met veel gasten, bijzondere menus. Een restauranteigenaar in Alphen aan den Rijn wilde ook recht doen aan de kerstgedachte. Omzien naar anderen. Want niet iedereen kan zo'n uitgebreid kerstdiner betalen. Banale cocktail. Koslade, Black Tigers, cocktailsausje, citroentje. In Grand Café De Zaak is het rond etenstijd razend druk in de keuken. Hoeveel mensen vandaag? 160, ja, zoiets. Naast betalende gasten zijn ook 100 mensen uitgenodigd voor een gratis kerstdiner. Mensen voor wie een dergelijk feestmaal onbetaalbaar is. Waarom doet u dit? Om hun een leuke avond te verzorgen. Die ze normaal niet zelf kunnen voorloven. Dat is het enige. Met de eigenaar zit ik even aan de bar. Robert Grotenhuis is dat. En hij wil het liefst een beetje op de achtergrond blijven vandaag. Ja, waarom eigenlijk? Ja, waarom zou ik de voorgrond willen staan met iets goeds doen? Ik denk dat ik dan, misla. Ik vind dat het voor andere mensen er zijn is soms wel eens belangrijk. Niet alleen aan jezelf denken. Ergens heeft u misschien ook wel een beetje moeite met dit gesprek, hè? Ja, een beetje wel, ja. Ik voel me een beetje ongemakkelijk, maar het hoort erbij, kennelijk. jullie zijn hier met plezier om te kijken wat wij gaan doen. Maar is dat omdat u 100 gratis diners weggeeft aan mensen die het moeilijk hebben en dat u daar eigenlijk niet mee te koop wil lopen? Ja, wij lopen er zeker niet mee te koop. Nee. We hebben het wel op Facebook gezet en social media. Daar werd leuk op gereageerd. En dat heeft het reclamebureau gedaan waar wij mee samenwerken, die ook een van de sponsors is. En voor de rest doen we er eigenlijk niks mee. We hopen dat de mensen een leuke avond hebben en dat is het belangrijkste. Ik had een garnalencocktail. Zij had tomatencremesoep. Dadelijk hebben we alle twee een eieren steak. En dan Mr. Showman op het einde. Dus dat is toch geweldig. Aan een tafeltje voor twee personen zitten een moeder en haar dochter. Wij wonen in Waddinxveen. Met een hele kleine uitkering. Want ik ben best wel ziekelijk. En dan zit je in een uitkering. Ik moet 10, 15 euro per week rondkomen. Daarom was ik ook zenuwachtig. Vanmiddag al liep ik al zo rond van... We gaan uit eten voor de eerste keer sinds 40 jaar. Heel veel staat al klaar. Moet ook wel, hè? Ja, alles voorbereid, ja. Anders word je knettergek. Ja, dat zeker weten. 100 mensen die een gratis kerstdiner krijgen. Hoe zijn die mensen geselecteerd? Wij hebben dat niet zelf gedaan, omdat ik geen scheve gezichten wil. Wij hebben dat aan iemand gegeven die een stichting heeft. Dat ik kook ook voor jou. En die hebben de kaarten verdeeld onder mensen die het echt kunnen gebruiken. En ze krijgen ook nog een cadeautje van Intertoys. Wordt er gesponsord van de kinderen die erbij zijn. Ja, je hebt gewoon nou toch de indruk dat er aan je gedacht wordt. En het moet ook echt die eigenaar... Nou, die verdient een groot applaus straks. En personeel erbij, want ik vind het echt heel knap dat ze dit doen. En dat ze keihard moeten werken, ook in de keuken. En dat ze dit dan beschikbaar stellen voor mensen die weinig geld hebben... of geen geld hebben, om het liever zo te zeggen... Dan pak ik mijn petje vooraf. Het is een bijzonder kerstfeest voor u geworden. Ja, dat kan je wel zeggen. Voor ons beiden, hè, Carmen? Ja. Ja. Wacht je even? Ja. Gaat u lekker eten, want anders wordt het koud. Dank u wel. Helemaal geweldig. Top. Een verslag van Harro Brouwer. De meerval is een enorme vis die makkelijk een lengte van 2 meter kan halen. De soort is beschermd en duikt steeds vaker op in grote Nederlandse rivieren. Maar verder is er eigenlijk weinig over bekend. Reden voor Rijkswaterstaat om onderzoek te doen naar deze soort. Marjoke Muller is ecoloog bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom zit die meerval eigenlijk nu in de rivieren? Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Meerval die komt eigenlijk... was lange tijd eigenlijk niet aangetroffen in de rivieren. Er was eigenlijk één relictpopulatie die vrij geïsoleerd was. Die kwam voor in de Westeinderplassen in Haarlemmermeergebied. Dat was echt een inheemse Europese meerval. Sinds de jaren 90 zien we eigenlijk een opmars in grote rivieren en in grotere meren. En waardoor dat precies komt, dat weten we niet. We hebben wel vermoeden dat dat te maken heeft met de ontsnappingen uit kwekerijen. Mogelijk invloed van buitenlandse uitzettingen. En waar we wel een sterk vermoeden van hebben... is dat de toename van de watertemperatuur... dat een factor is waardoor de meerval het eigenlijk steeds beter gaat doen in de grote rivieren. Want die is wat hoger. Soort die wat houdt. Ja, precies. Die houdt van wat warmer water en daardoor kan die het goed doen. Daarnaast hebben we natuurlijk in de rivieren ook best wel veel inrichtingsmaatregelen gepleegd. Waardoor het habitat ook aantrekkelijker is geworden voor die vissoort. En daarnaast werken we aan creëren van verbindingen tussen wateren. Dus vandaar dat die zich ook beter kan verspreiden. En hoe komt het dat er over deze vis eigenlijk relatief weinig bekend is? Ja, dat is op zich best een goede vraag. Ik denk vooral dat dat te maken heeft met het dat die lange tijd dus niet voorkwam. Vooral die inheemse populatie die hadden we. Daar is wel onderzoek naar verricht. Maar er was eigenlijk geen aanleiding om onderzoek te doen. Omdat die dus eigenlijk niet voorkwam in die rivieren. En nu we die opmars zien en we weten dat het een soort is die... doordat die natuurlijk zo groot is en doordat die andere vissen predeert... dat die best wel een impact kan hebben. Dus vandaar dat we nu op zoek zijn naar meer antwoorden. Want hij eet relatief veel vissen? Ja, het is een toppredator, dus hij staat zeg maar boven in het systeem. Dus hij eet, hij is eigenlijk niet heel kieskeurig. Hij eet wat hij het makkelijkste kan krijgen en dat zijn vissen. Maar in het buitenland zijn ook wel voorbeelden bekend... dat hij bijvoorbeeld op vogels kan prederen. Maar in Nederlandse systemen vermoeden we dat hij vooral vissen eet, hoor. Ah, oké. Wat wilt u met uw onderzoek vooral te weten komen? Nou, we willen met het onderzoek vooral te weten komen... We doen ons onderzoek rondom een stuw in de Maas. En een stuw is een complex waar water wordt vastgehouden. En we weten dat daar vissen zich ophopen. En omdat ze die stuw willen passeren, het levert wat vertraging op. En door die ophoping zijn ze en die vertraging zijn ze ook wat kwetsbaar voor predatie. Die meerval, dat is een slimme vis. Dus die kan misschien best wel eens denken van, hey, als ik daar bij die stuw blijf hangen, als ik daar blijf verblijven, dan kan ik eigenlijk heel makkelijk mijn kostje bij elkaar scharrelen. En komen ze eigenlijk naar dus toe. We willen eigenlijk... Ja, precies. En doordat we ook... zorg hebben voor trekvispopulaties. Trekvissen moeten die stuw passeren op weg naar hun paaigebied of hun opgroeigebied. Willen we eigenlijk in dit onderzoek kijken of dat die meerval rondom zo'n stuwcomplex impact heeft op die trekvispopulatie. Ja, dus u wilt vooral ook onderzoeken wat voor een effect de komst van die meerval heeft op de rest van de vissen. Ja, ja, precies. En dan nu vooral geconcentreerd op trekvissen. Dank u wel, Marjoke Muller, ecoloog bij Rijkswaterstaat. Het is bijna 7:04. Bij veel mensen staat deze dagen de film Love Actually op het programma. Voor mijn dochter en mij eigenlijk ook. Maar dat stuitte deze kerst op een veto van man en zoon. Ze hadden echt geen zin in de zoveelste keer. Dus wij moeten nog even een momentje zoeken met z'n tweeën. Maar met de Pointer Sisters kom ik wel vast in de stemming. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De politie heeft dit jaar fors meer drugslabs opgerold. Het waren er ruim 120 in totaal. Vooral het aantal crystal meth labs is gestegen. Die drug wordt met name in het buitenland gebruikt en criminelen verdienen er veel geld mee. In Oostenrijk is een 14-jarige Nederlandse jongen door een ski-ongeluk om het leven gekomen, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de rode piste terecht en viel over een steile helling 25 meter naar beneden. Demissionair premier Rutte noemt de benoeming van Sigrid Kaag als VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza goed nieuws. Volgens hem heeft ze de kennis en ervaring om deze taak als geen ander te vervullen. Kaag stopt op 8 januari als demissionair minister van Financiën en gaat dan aan de slag voor de VN. In het oosten van Australië zijn 9 mensen om het leven gekomen door noodweer. Ook is er veel schade. In enkele getroffen gebieden werden daken van huizen geblazen. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. In Duitsland zit nog één iemand vast, moet ik zeggen, die betrokken zou zijn bij plannen voor een aanslag op de Dom van Keulen. Het is een man van 30 uit Tajikistan. 4 anderen die zondagavond werden opgepakt, zijn weer vrijgelaten. Het weer vanuit het zuiden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Vanmiddag is het wel zo goed als droog bij 8 tot 10 graden, maar vanavond opnieuw regen. Vrijheid is een groot goed. Dat moeten wij bewaken, behouden en beschermen. In onze podcast Het Vrijheidskwartier praten wij met mensen die de waarde van vrijheid kennen. Kijk op vrijheidskwartier.nl/podcast. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. Relevante verhalen over vrijheid. vrijheidskwartier.nl/podcast. De week van het jaar blikken we iedere dag rond deze tijd terug met een correspondent over een grote gebeurtenis in zijn of haar regio. Vandaag Griekenland-correspondent Thijs Kettenis over de bosbranden die zijn land deze zomer in de greep hielden, maar ook over een nieuw dieptepunt in de migratiecrisis toen een vissersboot uit Libië in Griekse wateren zonk. 82 mensen kwamen om, 104 werden er gered en naar schatting 500 mensen zijn nooit teruggevonden. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Er komen natuurlijk wel vaker boten met migranten in moeilijkheden bij Griekenland. Maar dit verhaal stak er dus echt bovenuit dit jaar. Waarom? Nou, dat was natuurlijk in de eerste plaats omdat enorm hoge aantal slachtoffers. Je zei naar schatting 500 mensen zijn nooit teruggevonden, maar dat is nog een conservatieve schatting. Anderen denken dat er misschien wel 700 mensen op die boot zaten. En hun lichamen zijn ook van de meeste nooit geborgen. Dus die liggen nog steeds op de bodem van de Griekse Zee. Dus dat was echt een tragedie van een ongekende omvang. Speelde zich ook af in een tijd dat we niet zoveel nieuws hadden gehad al een tijdje over migranten. Zoiets speelt dan ook een rol als er dan in één keer zo'n groot ongeluk gebeurt. Ja, en het was ook omdat het de schijnwerper zette op de Griekse kustwacht. Want die speelt altijd al een vrij dubieuze rol bij het redden van vluchtelingen. We kennen allemaal de verhalen van de zogeheten pushbacks. Het terugduwen van bootjes naar bijvoorbeeld de Turkije. Nou, de Griekse kustwacht heeft dat altijd ontkend. Maar ook bij deze ramp is weer de vraag: heeft de Griekse kustwacht wel gedaan om die mensenlevens te redden? En is daar dan inmiddels meer over duidelijk? We zijn nu een half jaar verder, hè? En het is iets meer dan een half jaar geleden dat die ramp gebeurde. En eigenlijk weten we nog niet zo heel veel meer, in ieder geval publiekelijk, dan toen. Toen in die eerste dagen naar buiten kwam. En dat heeft vooral te maken met de uiteenlopende verhalen die we horen van de kustwacht aan de ene kant en aan de andere kant de migranten. De kustwacht die zegt dat de boot niet geholpen wilde worden. De vissersboot met de migranten, dat die koers wilde zetten naar Italië en dat ze niet wilde dat de Grieken ze naar Griekenland sleepten. Dat het toen op een gegeven moment toch misging. Migranten die vertellen een ander verhaal, die op die boot waren, de overlevenden, die zeiden: nou, wij werden gewoon gesleept door die Grieken. En dat deden ze op een verkeerde manier. En die boot was natuurlijk overvol. En die kapseisde toen. En die geven echt de schuld aan de Griekse kustwacht. Ja, dus dat zijn tegenovergestelde verklaringen. En toen bleek later ook nog eens dat met de verklaringen van die migranten is gerommeld. Dat ze die schuld al eerder aan de kustwacht hebben gegeven. En dat die verklaringen deden ze aan de kustwacht. En die heeft toen die beschuldigende vinger uit de aangiftes gehaald. Dus dat zorgt ervoor dat daar nog altijd heel veel onduidelijk is. En ook omdat die migranten in eerste instantie werden in gesloten kampen werden ondergebracht in de buurt van Athene en ook niet met de pers konden praten. Dus ja, dat is nog steeds is daar heel veel onduidelijk. Ja, terwijl er lopen wel rechtszaken. Hoe staat het daarmee? Ja, drie maar liefst. Eerst is er dan het onderzoek inderdaad van de Griekse openbaar aanklager naar de rol van de kustwacht. Dan zijn er nog overlevenden die bij een andere rechtbank ook die kustwacht hebben aangeklaagd. En dan is er nog ook de rechtszaak van de Griekse staat tegen een aantal opvarenden die de mensen aan boord zouden hebben gesmokkeld. Dus die worden verdacht van het illegaal overzetten van die mensen. Ja, en hoe die drie rechtszaken zich tot elkaar verhouden, of daar bijvoorbeeld informatie wordt gedeeld, dat is volstrekt onduidelijk. Mensenrechtenorganisaties hebben ook wel opgeroepen daarom om een onafhankelijk buitenlands onderzoek. Maar ja, dat is er niet gekomen. Ook bijvoorbeeld de Europese Commissie die heeft erop gereageerd op dat verzoek en gezegd, ja, wij vertrouwen gewoon op de rechtsstaat in de lidstaten. Wij kunnen daar niet zomaar als Europese Commissie een onderzoek gaan doen. Die drie rechtszaken lopen op dit moment. En dat kan nog wel maanden en misschien nog wel langer duren voordat daar iets uitkomt. Ja, hoe speelt die zaak intussen nog in Griekenland? Hebben mensen het er nog over of is het een beetje weggezakt? Nou, dat is toch wel een beetje weggezakt. Dat is natuurlijk in Griekenland ook heel groot nieuws toen het gebeurde. Maar ja, er zijn dit jaar wel heel veel dingen ook in Griekenland gebeurd. Hè. We hadden eerder dit jaar een treinramp. Er speelde nog een afluisterschandaal. Bosbranden, daar gaan we het straks nog over hebben. Overstromingen. Ja, dan is er ophef een tijdje, maar dan zakt het toch al snel weer weg. En dat zie je vaak in Griekenland toch wel dat het collectief geheugen vrij kort is. En dat men toch al relatief snel weer overgaat tot de orde van de dag. Dus dan is het, zijn toch bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, Human Rights Watch, Amnesty International, die een vinger aan de pols houden. En bijvoorbeeld ook nog afgelopen week nog een rapport hebben uitgestuurd waarin ze zeggen, ja jongens, het is meer dan een half jaar geleden, schiet het al een beetje op met dat onderzoek. Ja. De bosbranden waren dus een ander heel groot thema dit jaar in Griekenland. Dan is Griekenland bekend om zijn bosbranden. Was het toch meer en groter dan anders, kun je dat zeggen? Ja, in aantallen was het sowieso een van de recordjaren. Hè? Een van die branden die woedde in het noordoosten van Griekenland. Op de grens met Turkije. Dat was eind augustus. Dat was de grootste bosbrand ooit gemeten in de EU. Maar wat het echt groot maakte, ook journalistiek gezien, dat was die bosbrand in Rodos aan het begin van of halverwege juli. Kijk, die woedde al een tijdje, maar toen daar hotels werden geëvacueerd in het hoogseizoen, hotels waar op een eiland waar ook veel Nederlanders graag hun vakantie doorbrengen, ja, dan is dat journalistiek een stuk groter dan bijvoorbeeld andere bosbranden waar dat niet het geval is. En daar kun je van alles van vinden natuurlijk, maar dat maakt het dan journalistiek relevanter. En dat, dan is dat meteen heel groot nieuws. Ja, bedoel je dan journalistiek groter voor bijvoorbeeld Nederlanders? Of was het ook journalistiek groter voor Grieken? Het was beide wel, want voor Nederlanders, omdat er Nederlanders zitten, hè, en voor de Britten en voor de Precies. Duitsers geldt dat net zo. Rodos is gewoon een heel bekend groot vakantieeiland. Ja, maar ook voor de Grieken, want naast het leed van de Grieken zelf, dat natuurlijk groot nieuws is in Griekenland, is het toerisme ook de belangrijkste inkomstenbron van het land. En dat er dan toeristen hals over kop hun hun hotels moeten verlaten. En die, ja, die apocalyptische beelden met die dikke rookwolken en die hoge vlammen. Dat is natuurlijk niet goed voor het imago van Griekenland. Waren ze toen als de dood. Dat een deuk opliep en dat toeristen niet meer wilden komen. Dus dat is dan daarom ook groot nieuws in Griekenland, ja. Ja, en er waren natuurlijk op andere plekken ook veel bosbranden. Hoe konden die ontstaan meer dan anders? Nou, de aanleiding die er tot meeste mee te maken had, zal ik maar zeggen, wat echt de grootste oorzaak was, dat was natuurlijk toch die dagenlange hitte. Het was gloeiend heet echt. Boven de 45 graden en dat dagenlang. Ja, in combinatie met harde wind. En dat was best opvallend, want de lente was juist heel nat geweest. Ik herinner me ook nog dat alles heel groen was, bijvoorbeeld in Athene. Veel groener dan normaal in juli. Maar ja, doordat het toen ineens zo ontzettend heet werd en zo langdurig in combinatie met die harde wind, ja, dan hoeft er niet zo heel veel te gebeuren. Een sigarettenpeuk, een uit de hand gelopen barbecue, of het staat in no time in lichte laaien. En dat is dit jaar dus ook gebeurd. En de bestrijding daarvan, daar hebben ze dus wel heel veel ervaring mee. Hoe ging dat deze keer? Nou, er was dit jaar meer hulp dan ooit uit het buitenland. Hè. Er is een heel, juist vanwege de toename van het aantal bosbranden de afgelopen jaren is er een heel EU-mechanisme opgetuigd. Dus dat kwam vrij snel op gang. Maar dat is toch heel moeilijk als het op zoveel plekken tegelijk brandt. En ja, onder die omstandigheden met die harde wind. Er is wel kritiek op die bestrijding. Dat er toch nog niet genoeg is gebeurd. Maar de meeste kritiek die is er vooral op de preventie, of althans, nou ja, het gebrek aan preventie. Dus dan moet je denken aan slecht bosbeheer, overal takken die niet opgeruimd worden, geen brandgangen. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die branden zich veel sneller kunnen verspreiden dan wanneer dat op orde is. En een van de oorzaken die wel worden genoemd is dat Griekenland, net als veel landen in Zuidoost-Europa, echt te maken heeft met het leeglopen van het platteland. Sowieso gewoon emigratie. En veel mensen trekken dan ook nog eens van het platteland naar de stad. Dus veel mensen met kennis daar, lokale kennis van hoe de bossen daarbij liggen, hoe dat eruit ziet, die verdwijnt. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor preventie. Want er zijn gewoon geen mensen meer die bossen kunnen schoonhouden. Maar ook als er dan eenmaal brand is, ja, dan komt er bijvoorbeeld een brandweerman uit Athene en die denkt, waar ben ik hier eigenlijk? Hoe ziet dat er hier uit? Ja, en dan wordt heel veel tijd verloren. Kostbare tijd waarin ze niet die brand kunnen blussen. Jij zelf hebt dus ook verslag gedaan van die branden, want het was groot nieuws. Ik zie je nog staan op Rodos. Hoe was dat? Ja, dat is dat is niet altijd makkelijk. Kijk, het hoort bij je werk. Je weet dat als je in dit gebied zit, Zuidoost-Europa, dat dan bosbranden vaak gebeuren, dat het erbij hoort. En ook aan de hitte raak je wel wat gewend. Maar dit is zo'n extreme hitte. En je moet je ook voorstellen dat je daar dan staat en dat het ook die stank bijvoorbeeld. Het stinkt enorm. Je plakt van het zweet. Er komt as naar beneden, dus je bent al snel gewoon ook vies. Je moet goed uitkijken waar je heen gaat. Want er zijn natuurlijk hulpdiensten waar je op moet letten. Die wil je niet in de weg lopen. En de situatie verandert steeds. Je wilt ook niet in een fuik terechtkomen. Dus je moet eigenlijk steeds ook in je hoofd hebben, Oké, als ik weg moet, kan ik dan weg? En welke kant moet ik dan op? En ook een van de moeilijkere dingen is dat ook communicatie moeilijk is, omdat ook mobiele masten afbranden. Tegelijkertijd zijn er heel veel mensen op een kluitje. Dus je ziet dat mobiele telefoonverbindingen slecht werken. Redacties, hè, jullie willen zo snel mogelijk nu weten wat er aan de hand is. Dus de tijdsdruk is heel groot. Dat maakt dat bosbranden niet. Dat is een van de moeilijkste dingen om te verslaan. Om het overzicht te houden. Ook mee te maken. Precies, het overzicht te houden en weg kunnen. Als je, dat is ook soms moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met verslag doen van zo'n bootramp. Dat is ook een heel moeilijk, dat is ook een heel naar onderwerp. Of vluchtelingen op Lesbos. Maar toch is het daar altijd makkelijk als je klaar bent met je verhaal. Dan stap je in de auto, je rijdt weg en 5 minuten later zit je in zo'n Griekse idylle, een haventje aan zee, en kun je eventjes dat eventjes allemaal van je af laten glijden. Wat ook wel belangrijk is om te doen. En dat is allemaal veel moeilijker bij zo'n bosbrand waar je er echt middenin zit. Dankjewel, Thijs. En ik zou maar zeggen, tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Thijs Ketten is correspondent in Griekenland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het aantal mensen dat met een acuut hartinfarct overlijdt is flink afgenomen, zeggen cardiologen in het AD. De behandeling van mensen die een hartinfarct kregen is veel beter geworden. In 1990 stierven nog ruim 17.000 mensen aan een acuut hartinfarct. En nu zijn het er minder dan 5.000. Vooral minder ouderen overlijden eraan. Cruciaal is de snelheid van handelen. In Nederland zijn de afstanden tot ziekenhuizen meestal niet zo groot. En gemiddeld ligt een patiënt die dat nodig heeft binnen 90 minuten, anderhalf uur dus, op de operatietafel. En dat betekent minder schade aan het lichaam en een betere kans op herstel. In het Nederlands Dagblad is te lezen over de hulp aan dakloze Oost-Europeanen. Veel gemeenten denken dat die geen recht hebben op opvang, maar terwijl dat wel zo is. Oost-Europeanen die in Nederland werken zijn voor onderdak nogal eens afhankelijk van hun werkgever. En als ze hun baan verliezen, moeten ze vaak ook hun woning uit. Omdat gemeenten ze lang niet altijd opvangen, komen ze dan in parken terecht. De Rotterdamse straatarts Michelle van Tongelo zegt in de krant dat een Oost-Europees echtpaar in een park slaapt, terwijl hun dochter in een crisisopvang is geplaatst. Een voorbeeld dus. Wie durft de ketting nog te dragen? Dat vraagt Trouw zich af boven een foto van een burgemeestersketting, in dit geval die van Oosterhout. Het aantal sollicitanten bij burgemeestersvacatures neemt af. Vermoedelijk speelt naast de krapte op de arbeidsmarkt de toegenomen agressie richting ambtsdragers een rol, schrijft de krant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er afgelopen jaar per vacature gemiddeld 18 sollicitaties toch nog wel binnenkwamen, maar dat waren er vroeger rond de 30. Het genootschap van burgemeesters maakt zich nog geen directe zorgen, maar houdt de tendens wel in de gaten, lezen we in Trouw. En een Tilburger van 25 is gisteren aan het eind van de middag met zijn auto het entreegebouw van de Efteling binnengereden. Dat lezen we bij Omroep Brabant. De man bleek onder invloed van drugs te zijn. Hij had geen kwaad in de zin, zegt een woordvoerder van het pretpark, maar voor medewerkers en bezoekers was het wel even flink schrikken natuurlijk. De politie testte de man ter plekke op drugs. Hij bleek cocaïne te hebben gebruikt. De Tilburger is niet aangehouden, maar zijn rijbewijs is hij voorlopig wel kwijt. NOS Radio 1 Journaal. I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can guarantee a drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on, I could wear my Louis. Get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do. But even I Made You Look van Meghan Trainor. Veel werkgevers geven met kerst hun personeel een cadeaubon. De omzet op de cadeaubonnenmarkt is zo'n 1,7 miljard euro. Maar niet iedereen zit op zo'n bon te wachten, wil er liever geld voor of een andere bon. Martijn ten Brugge zag jaren geleden een marktplaats vol staan met cadeaubonnen en dacht, daar moet ik iets mee. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Wie geef jij een saunabon cadeau? De Nationale Bioscoopbon is nu verkrijgbaar als cadeaukaart. De VVV Cadeaubon. Een wereld aan mogelijkheden. Verkrijgbaar bij VVV. Ja, er zijn heel veel reclames op de radio van cadeaubonnen. Martijn ter Brugge, wat is dit voor bedrijf? Wij zijn een handelsbedrijf in cadeaubonnen. Dus bij ons kun je terecht om je cadeaubon uit te betalen in geld. Zijn wij vaak niet blij met de bon die we krijgen? Nou, vaak hebben mensen inderdaad liever een geldbedrag dan een cadeaubon. Hoe hoger de geldbehoefte, hoe meer mensen bereid zijn om een bon bij ons in te wisselen voor geld. U ziet dat veel mensen op dit moment gewoon geld nodig hebben. En niet een saunabon bijvoorbeeld. Nou, precies dat. Mensen hebben vaak gewoon liever geld dan de cadeaubon. En dat gaat bij ons de hele dag door. En vooral in de decemberperiode is het tot 3 keer zo druk. Eigenlijk 3 keer drukker dan een gemiddelde maand. Altijd raak met cadeaubon.nl. Wat iemand sport ook is, geef het cadeau met de sportgiftcard. De mode cadeaubon van Nederland. Te besteden bij duizenden modewinkels. Fashion check. Alle bonnen komen we tegen. Wij handelen totaal denk ik ongeveer 250 merken. De grote landelijke merken. Maar wat wij veel zien, saunabonnen, dinerbonnen, bonnen voor een uitje, zijn minder populair dan online winkelen. Waarom? Dat denk ik dat online winkelen we allemaal regelmatig doen. En voor het uitje, je moet het plannen. Het is vaak een heel stuk rijden. Of het restaurant waar jij naartoe wil zit er net niet bij. Of de sauna waar je naartoe wil, die hoort niet bij die bon. En zo is het denk ik de besteding van een bon voor online winkelen is makkelijker dan het besteden van een bon voor een belevenis. Nou, stel ik krijg een plantenbon van 50 euro. Dan denk ik, wat moet ik ermee? Ja. En dan geef ik die aan u. En dan? Dan controleren wij of er nog geld op die bon staat. Het is vaak een pasje met een code. Dus je kan vanuit huis gaan de code invullen op de website. U krijgt van ons een bod. Als u dat bod accepteert, kan u de codes invoeren. En wij bieden dan, even uit mijn hoofd, 60%, 65% voor die bon. En wij verkopen de bon met 20%, 25% korting weer door. Dus als ik aan u een bon geef van 50 euro, ja, dan krijg ik geen 50 euro. Dat klopt. De meeste gemiddelde uitbetaling bij ons zit op 78%. U moet ook wat verdienen, hè? Zeker, ja. Dat, het liefste wel. Wij calculeren met 10% marge voor onszelf. U houdt al die bonnen niet zelf? Alle bonnen die hier worden ingeleverd, die worden doorverkocht aan klanten via onze webshop met korting. En daar verdient u uw brood mee? Ja. Hoe komt u op het idee? Voordat ik hieraan begon, was ik werkzaam bij een bedrijf dat zich bezighoudt met transactiediensten van cadeaukaarten. Wat zag u? Heel veel geld. Heel veel geld en ook heel veel onbesteed geld. En ik dacht dat er een oplossing moest komen voor mensen die van een cadeaubon af willen. En een logisch gevolg is dat je ze dan ook doorverkoopt met korting, want anders blijven wij ermee zitten. En dat is lucratief? Daar kunnen wij van leven, ja. Is het ook een teken van welvaart? Niet tevreden met een bon die je krijgt? Ja, een beetje klagen hoort er denk ik wel bij, hè? Mopperen, niet tevreden zijn. Maar wat ik in het begin al zei, het is vooral behoefte aan geld. Gewoon nu geld nodig. Ik kom regelmatig ook bij de kerstpakkettenbranche. Die halen altijd een beetje schamper hun neus op, hè, voor een bon. Volgens mij willen de meeste mensen wel een cadeaubon. Het is makkelijk om te besteden. Kerstpakket zitten vaak spullen in die misschien na 3 jaar weer weggooit, omdat je er geen behoefte aan hebt. Dus u ziet het probleem niet? Wij hebben geen probleem, zeker niet in december. Laat de ontvanger kiezen uit 2,5 miljoen producten. Goede doelen en dagjes uit. Bestel. Ondernemer Martijn ter Brugge zei dat. En om te voorkomen dat criminelen zijn diensten misbruiken om via de cadeaukaarten geld wit te wassen, hij neemt geen kaarten aan die zijn gekocht zijn met contant geld, cryptovaluta of creditcards. Het is 6 minuten voor 7. De film The Boy and the Heron, de jonger en de reiger, van de Japanse regisseur Hayao Miyazaki is wereldwijd een groot succes, terwijl er helemaal geen reclame voor wordt gemaakt. Het is nu al een van de best scorende animatiefilms van de gerenommeerde regisseur en gaat vandaag in Nederland in première. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, jij hebt hem al gezien, hè? Ja, ik heb hem al gezien. Hier in Japan is hij al een tijdje uit. En waar gaat hij over? Het is een enigszins verdrietig verhaal, moet ik er wel bij zeggen. Het gaat over een kind. Het speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het kind bekommert zich om zijn zieke moeder. Zijn moeder komt ook heel vroeg in de film te overlijden. Het is een vrij jong kind en verhuist daarna, na het overlijden van zijn moeder, meteen naar het platteland toe. En wordt hij plotseling voorgesteld aan zijn nieuwe stiefmoeder. Nou ja, het kind kan natuurlijk heel moeilijk aarden in een nieuwe omgeving, nieuwe stiefmoeder. En komt terecht in een fantastische wereld. Ik wil niet te veel verklappen, maar het lijkt erop dat de film dus draait om die jongen die zijn trauma probeert te verwerken. Het is een enorm goede film. Het kan wel heel verwarrend zijn, want het is best wel hoog tempo, heel veel spanning. Maar ik vond het zelf in ieder geval een prachtige film, echt met geweldige animatie. Die klassieke Ghibli-stijl, dat is de animatiestudio die de film heeft gemaakt. Het is echt een prachtige film. Begrijp jij waarom die ook buiten Japan zo'n groot succes is? Ja, absoluut. Ik zei het al net, zegt die klassieke Ghibli-animatiestijl van die animatiestudio. En het wordt niet alleen in Japan, maar gewoon echt wereldwijd gezien als een soort hoogtepunt van Japanse animatie. Van talloze elementen waar die studio bekend om staat, die komen ook weer in deze film terug. Van die enorm levendige animatie, kleurrijke fantasiewerelden. Een hele schattige figuurtjes natuurlijk ook. Het zijn allemaal herkenningspunten voor liefhebbers. En de animatiestudio zelf heeft ook een eigen museum, een eigen themapark in Japan. Worden druk bezocht. Dus ja, dat zegt ook wel heel veel over de populariteit van Ghibli wereldwijd. En is dit dan een echte Miyazaki, de regisseurs? Ja, absoluut. Ja, dit is wel echt een Miyazaki-film. Het is sowieso ook al een bijzondere man. Hij is zelf ook wel een beetje een begrip, een bijzondere persoonlijkheid. De manier waarop hij zichzelf presenteert. Vaak hetzelfde pak aan, het witte haar, een zwarte brilletje. Maar hij is ook gewoon enorm gerenommeerd. In Japan is hij bekend om zijn specifieke animatiestijl, zijn precisie, best wel unieke producties. Hij heeft ook een Oscar gewonnen voor zijn film Spirited Away. Dat is een wereldwijde hit. Maar ja, ook deze keer heeft hij weer een hele bijzondere manier van doen gehad. Dus eigenlijk deze film is dus zonder aankondiging in één keer verschenen. Gewoon poef, hier heb je een nieuwe film. En in 4 dagen tijd heeft het recordopbrengsten geboekt. Ik denk dat hij in Japan wel de enige is die met dit soort dingen wegkomt. Dus een budget om reclame te maken was niet nodig, zeg maar? Nee, absoluut niet. Het is ook niet gebeurd. Het is een paar posters opgehangen en iedereen ging. Hij is inmiddels 82, hè? Maar blijft hij maar doorgaan met films? Ja, dat is inderdaad een beetje de vraag die iedereen nu stelt. Een beetje de hamvraag inderdaad. Hij heeft al een paar keer gezegd, kijk, nu ben ik al echt helemaal klaar mee. En hij heeft al een paar keer gezegd, ik ga met pensioen. Maar ja, het probleem is, hij is echt het gezicht van de animatiestudio van Ghibli. En hij heeft ook al vaker geprobeerd andere regisseursfilms te laten maken bij de studio. Ook een Nederlandse regisseur die een prachtige film heeft gemaakt daar. Maar ja, niemand is zo succesvol als Miyazaki. Hij zoekt dus ook gewoon iemand die misschien hem kan opvolgen. Dat is trouwens ook een thema die je terug ziet komen in de film. Een van de karakters die een opvolger zoekt in de hoofdpersoon. Maar ja, zonder succes, een beetje net als bij de animatiestudio zelf. En veel fans hopen daarom ook wel dat Miyazaki in ieder geval zo lang mogelijk aanblijft. Maar hij is 82, dus er komt een moment dat hij er niet meer is. Is er dan echt zo'n verschil tussen wat hij maakt en wat anderen maken? Of is het meer dat mensen weten dat hij het gemaakt heeft? Ik denk dat het een beetje van beide is. Natuurlijk is hij is gewoon echt een merk. Dus als je hem op tv ziet, als je hem in de media ziet, je weet meteen dat het Miyazaki is. En hij heeft de hele animatiestudio natuurlijk ook groot gemaakt. En de man zelf, ja, hij was er vanaf het begin van het animatietijdperk eigenlijk al bij. Dus ik denk ook dat heel veel kijkers gewoon simpelweg niet accepteren dat er in één keer iemand anders het gezicht moet worden van zo'n langstaande animatiestudio. Dus ja, het is een beetje van beide kanten. Maar ja, hij is 82, dus inderdaad, je zegt het al. Het is nog maar de vraag hoe lang hij het kan blijven doen. Dan nog even iets anders, hè? Nieuws uit de Zuid-Koreaanse filmwereld. Daar is de acteur Lee Sung-kyung overleden. Hij speelde in de Oscar-winnende film Parasite. Wat weet jij over die dood? Ja, dat is ook wel een bijzonder verhaal. Hij wordt beschuldigd van illegaal drugsgebruik. In Zuid-Korea best wel een serieus delict. Er staan behoorlijke gevangenisstraffen op. Hij is blijkbaar meerdere keren al ondervraagd door de politie. In totaal iets van 19 uur lang ondervraagd. Nou, hij zou zelf hebben gezegd, ik ben er ingeluisterd door een vrouw die me wilde blackmailen. Maar ja, hij is in de tussentijd ook diep door het stof gegaan. Het publiek zijn excuses aangeboden bij zijn van echt tientallen journalisten. Maar toch, hij was plots vermist. En nu is hij bewusteloos gevonden

Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Het NOS Radio 1 Journaal. Deventer bereidt zich voor op overstroming van de IJssel. De kade De Welle is gisteren al afgesloten voor het verkeer en er zijn zandzakken geplaatst. Naar verwachting bereikt het water vandaag het kritieke punt, waarna het water over de kademuur heen loopt. Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat water, is het al over de kademuur heen gelopen? Nee, ik heb het vanmorgen nog even gecheckt. Het is 6,21 meter op dit moment en de kritische grens is 6,30. Oeh, dus wel bijna, nog 9 centimeter. Het gaat echt heel hard. Gisteren ging het ook met 1 centimeter per uur. En dat mag je echt een flinke stijging noemen. Gisteren is ook een noodplan in werking getreden. Wat houdt dat in? Een noodplan houdt in dat je waterkeringen gaat plaatsen, met name. Om te voorkomen dat het water op de historische binnenstad inkomt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Er zijn zandzakken geplaatst, big bags geplaatst. De muur is dus met die zandzakken verhoogd, zodat de grens iets hoger is komen te liggen. Maar dat soort maatregelen ga je dan nemen om te zorgen dat ze een beetje droge voeten houden hier in Deventer. En mensen die er wonen, moeten die hun huis uit? Nee, die huizen die daar staan, die zijn daar. Die rivier die ligt er al een tijdje. En die huizen die zijn pas later gebouwd. Dus die zijn gebouwd met de wetenschap dat de rivier met zekere regelmaat buiten haar oevers treedt. Dus mensen die daar wonen, die weten wat ze doen staat? Dat is wat je bedoelt. Ja, dat klopt. Die nemen natuurlijk wel maatregelen, zoals zandzakken en het dichtmaken van hun woningen om zoveel mogelijk droog te houden. Maar het is voor hen niet heel bijzonder. Vanuit het zuiden komt er weer meer regen aan. Doet dat nog iets met het waterpeil? Nou, natuurlijk wel iets. Hè. Ik heb net ook geluisterd naar het weerbericht en dacht ik, ja, het gaat maar door. Dus er valt natuurlijk heel veel regen en dat heeft natuurlijk wel iets van invloed. Maar het meeste komt toch uit het Rijngebied, Zwitserland, Duitsland. Dat voedingsgebied, dat heeft de meeste invloed. Dus wij kijken ook heel goed naar de waterstanden in Lobith, want die zijn bepalend voor hoe het later hier in Deventer zal gaan zijn. Ja. De piek in de waterstand wordt de komende nacht verwacht. Hè? Wat jullie aanpak de komende dagen is, verandert daar nog iets in wat u net heeft geschetst? Nee, in principe is gisteren al keihard gewerkt op tweede kerstdag om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen zijn genomen. En het is voor nu eigenlijk afwachten. En op het moment dat het dan overstroomt, even wegblijven? Dan gaat het de Welle, heet het daar. Dat is de doorgaande weg langs de IJssel. En als die echt overstroomt, ja, dan gaat die dicht. Dus dat heeft dan wel gevolgen voor het verkeer. Dank u wel, Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer. Ja, graag gedaan. De politie rolde het afgelopen jaar veel meer drugslabs op dan in de jaren ervoor. En daarbij valt op dat er steeds vaker methamfamide, oftewel crystal meth, werd gemaakt. Bij het Nederlands Forensisch Instituut koken ze zelf crystal meth. En dat is inderdaad net als in de serie Breaking Bad, waarin een scheikundeleraar die drugs gaat maken. Maar het NFI doet dat om meer inzicht te krijgen in het productieproces van de drugs, om zo de opsporing te verbeteren. Zit er nog genoeg in? Ja, zeker. Ja, dus nu worden een deel van de grondstoffen worden afgemeten. Dat heet BMK. Nou, dan gaat het tweede deel denk ik toegevoegd worden, dus de methylamine. Shirley en Iris van het NFI koken crystal meth. Wat gaat er nou in? Kun je dat vrij krijgen, die grondstoffen? Die zijn in principe wel verkrijgbaar voor bepaalde doeleinden. De BMK, die ook als grondstof wordt gebruikt, dat is niet vrij verkrijgbaar. Oké, dan kunnen we de waterstof denk ik gaan toevoegen. André van Rijn is van de landelijke faciliteit ontmantelen van de politie. Kijk nu mee. Maar Let ook op zijn telefoon, want als hij gaat, als er ergens een drugslab wordt ontdekt nu, dan moet u er naartoe. Absoluut, ja. Ja. Hoe vaak gebeurt dat? Nou, toch regelmatig. We hebben weken dat we er 1 of 2 hebben. Maar mijn laatste piketweek had ik er 6. En dit jaar staat de teller al op 122. En hoeveel crystal meth labs zijn dat? Dit jaar hebben we er 20 gehad. Borrelt lekker. Zeker. Dat is de bedoeling. Nou, het borrelt dus inderdaad omdat het waterstofgas er doorheen loopt. Als ik naar de spullen kijk, dan ziet het er gewoon uit als wat je in ieder scheikunde lokaal ziet. Nou, dat, ja. Dat zou je best kunnen stellen, ja. Ja. Dit is een koeler, er loopt koel water doorheen. En in de eerste kolf zit dan uiteindelijk onze ruwe methamfetamineolie. Wat heeft de politie hieraan om te weten hoe dat precies in zijn werk gaat, dat maken van die drugs? Dat we de risico's kennen. En dat betekent ook dat je... Voor jezelf? Voor onszelf, maar ook voor de omgeving natuurlijk. Op het moment dat ik in een lab aan het werk ga, moet het wel veilig zijn. En de tweede is van belang om te weten wat is nou de opbrengst van zo'n proces. Als je wil gaan ontnemen, dan zou je moeten weten wat de opbrengst van een bepaald proces is. De rechter moet weten hoeveel crystal meth is er gemaakt. Hoe rijk zijn ze ervan geworden? Want zoveel kunnen we proberen terug te pakken. Nou, absoluut. Je moet wel kunnen onderbouwen voor een rechter wat de opbrengst is. Wat geeft u dan aan? Lege tonnen? Lege tonnen, lege vaten, zakken, grote ketels. De grootste ketel dit jaar is 4800 liter geweest. De druk zorgt er ook voor dat hij goed door de opstelling loopt. Dat het gas lekker doorloopt. Dan zetten we deze weer uit. Dan kan deze dicht. Ik zie het recept hangt hier. Ja. Maar dat kun je op internet ook wel vinden, denk ik, hè? Ja, op bepaalde sites is dat zeker wel te vinden, ja. Is het moeilijk? Kijk, de chemicaliën bij elkaar gooien, wachten totdat er reacties plaatsvinden, dat is natuurlijk niet zo lastig. Als je de chemische kennis hebt, al helemaal niet. We kennen de beelden uit de Verenigde Staten. Mensen zonder tanden, met compleet verweerde gezichten. Het is slopende drugs. In Nederland komt dat ook voor, gebruik? Wat je dan eigenlijk ziet, is dat het toch heel beperkt is. Dus er is eigenlijk geen goede markt voor methamfetamine in Europa. Waarom wordt het dan hier gemaakt? Financieel. Nederland is een handelsland en wij maken eigenlijk alles waar je geld aan kan verdienen. Ja. En als je kijkt naar de prijs van methamfetamine, dat is 7.500 euro per kilo op dit moment. Terwijl MDMA, ecstasy, doet tussen de 1.500 en 1.800 euro de kilo. Dus waarom zou je dan MDMA gaan maken als je ook methamfetamine kan maken? Het is gewoon een financieel plaatje. Ja, er komt wat warmte vrij. Ja. Het komt door de reactie die plaatsvindt. De olie wordt nu gevormd en met de oplosmiddelen erbij. We kennen de gevallen dat het buitenlandse organisaties waren die hier in Nederland crystal meth kwamen maken. Is het inmiddels ook overgenomen door Nederlandse netwerken? Ja, 2018 zagen we eigenlijk de Mexicanen als eerste beginnen met de productie van meth. En daarna binnen 2 jaar zijn de Nederlanders eigenlijk op de markt gegaan. En als ik kijk naar het aantal verdachten, kun je rustig zeggen dat op dit moment 30% uit Zuid-Amerika komt en de rest komt van andere landen uit Europa. Goed, dit is het... Het eindproduct, prachtig kristal. Hoe helderder de kristallen eigenlijk zijn, hoe beter je proces eigenlijk is verlopen. En hoe goed is jullie met? Het is heel helder van kleur. Ja. De telefoon is niet gegaan? Nee, gelukkig niet. Nee, nog niet. Jullie hebben de serie ook gezien, hè? Ja, natuurlijk hebben we die gezien. Lijkt het er een beetje op? We moeten natuurlijk wel goed onderzoek doen. Nou, in grote lijnen lijkt het er wel. Ik moet zeggen, Breaking Bad had wel een goed beeld van hoe je met moet maken, ja. Een reportage van Matthijs van der Wiel. NPO. Radio 1. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In het jaar van sprak Pieter van der Wiede met Renske Leijten van de SP. Ze is bekend van haar rol in de toeslagenaffaire. En hij vroeg haar of ze aan het begin van die hele affaire had verwacht dat het zo'n groot schandaal zou worden. Nee, en als je er nu op terugkijkt, dan zou je denken, als je het nu zou beschrijven wat er is gebeurd of wat er misschien is ontstaan bij de Belastingdienst en er was niet een blootlegging van allerlei feiten geweest, dat iedereen gedacht, die is krankjoren geworden. Die zit in een complot, die moet op vakantie. Het is zoveel en zo ingewikkeld. Ik weet nog altijd niet of we van het monster de staart of de kop hebben gezien. En volgens Leijten is er binnen de Belastingdienst nog veel meer aan de hand. Ik denk dat er nog veel meer is, omdat we weten wat er met de kinderopvangtoeslag is gebeurd, dat ook is toegepast bij de huur- en de zorgtoeslag. En de manier van bestempelen of mensen zich wel aan de wet hebben gehouden en dus wel of niet fraudeur zijn, dat hebben ze ook gebruikt in andere delen van de Belastingdienst dan de toeslagenafdeling. Ze hebben het ook bij MKB gedaan. Ze hebben dus ook MKB'ers die in een bepaalde branche of met een bepaalde afkomst werkten, hebben ze ook opgelegd dat mensen zich niet aan de wet houden en daarmee op papier fraudeur werden. En ze hebben het ook bij de hypotheekrenteaftrek toegepast. Op de boerderij van Raven van Dorst was zangeres Numidia te gast. Ze deed dit jaar mee aan Beste Zangers en haar versie van Arcade van Duncan Lawrence ging viraal. Numidia spreekt van het mooiste jaar van haar leven. Maar ze heeft nog veel dromen. Het liefst wil ik gewoon supergek gaan en internationaal wil ik gewoon ontploffen. Ik wil graag een wereldtour doen. Ik wil op Beyoncé-niveau gaan zingen. Maar dat is mijn grootste droom natuurlijk. En of ik dat zal bereiken, dat weet ik niet. Maar ik denk altijd heel groot. En ik heb mensen zeggen altijd, dat is onmogelijk. Maar ik denk dat je altijd iets mogelijk kan maken. Manifesteren. Je manifesteert het. Dat ze nu zo succesvol is, heeft ze vooral aan haarzelf te danken. Numidia vertelde dat haar thuissituatie vroeger niet makkelijk was. Toen ik nog jong was, was het nog tussen hun twee. En dan kwam ik ertussen en dan probeerde ik het te stoppen. Ja, en dan als mijn vader dan te veel had gedronken, dan liep het weer helemaal uit de hand. Kwam weer politie en was er weer gevecht. En dan was er weer die ga ik jou ook vermoorden. Met jou? Ja, zeker. En werd hij ook agressief naar jou? Ja, zeker. Ik heb zeker klappen gehad. Het is niet eens dat hij, kijk, mijn vader was gewoon, als hij dronken was, kon hij dan slaan. En dan maar mijn moeder die deed precies hetzelfde. Het was of ze kwamen altijd met z'n tweeën op me af. Na haar middelbare schooltijd heeft ze het contact met haar ouders verbroken. Er wonen steeds meer daklozen op het Engelse platteland, dat schrijft de Daily Mail. In de afgelopen 5 jaar is volgens de organisatie die zich inzet voor betaalbaar wonen in de countryside de dakloosheid met 40% toegenomen. Velen kunnen de rekeningen en de huur niet meer betalen, terwijl de huizenprijzen zijn gestegen en er is een groot tekort aan sociale huisvesting. Volgens de Campaign to Protect Rural England leven veel mensen in tentjes in weilanden, bossen of op andere tijdelijke onderkomens zoals leegstaande boerderijen. Daklozen op het platteland zijn volgens de organisatie ook veel meer aan het publieke zicht onttrokken, in tegenstelling tot mensen die op straat in de steden leven. Noord-Korea heeft gisteren zijn eindejaars partijbijeenkomst geopend, schrijft France 24 op basis van Noord-Koreaanse staatsmedia. Verwachting is dat er voor het nieuwe jaar sleutelposities in de partij bekendgemaakt zullen worden. Leider Kim Jong-un heeft de traditie losgelaten om een nieuwjaarstoespraak te houden om zijn visie op zaken als veiligheid en economie te ontvouwen. Hij doet dat tegenwoordig op partijbijeenkomsten als deze. Volgens de Franse nieuwsite sluit Pyongyang een succesvol jaar af met de lancering van zowel een verkenningssatelliet als een zeer geavanceerde ballistische intercontinentale raket. In Frankrijk woedt een verhitte discussie wat te doen met de gebrandschilderde ruiten van de Notre-Dame. Na de brand van bijna 5 jaar geleden in de beroemde kathedraal in Parijs wordt erover gedacht 6 ruiten in de zijkapellen te vervangen door modernere. De originele kunnen dan in een museum worden getoond, zo is het idee. President Macron steunt het idee. Van de aartsbisschop van Parijs is het. Maar critici noemen het vandalisme. Een petitie tegen het plan is ruim 120.000 keer getekend door Parijzenaars. Lezen we bij TF1. En tot slot een opmerkelijk verhaal over uilen in de VS. Dat lezen we in de USA Today. De Amerikaanse federale dienst voor vissen en wilde dieren is van plan om tienduizenden gestreepte bosuilen te laten neerschieten. Deze uil zou vanuit het oosten oprukken naar de westelijke staten zoals Californië en Washington en zijn neefje, de gevlekte bosuil, bedreigen. De gestreepte bosuil is groter en agressiever, plant zich sneller voort en is minder kieskeurig in zijn dieet. En daardoor neemt het leefgebied van de gestreepte uil ziende ogen af. Kan je nog volgen, Astrid, met de gestreepte en de gevlekte bosuil? De oorspronkelijke, die kleinere, die delft het onderspit. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, maar daar gaan ze dus een stokje voor steken. Wetenschappers zijn inderdaad bang dat die gestreepte, of gevlekte moet ik zeggen, binnen enkele jaren zal uitsterven. En om dit te voorkomen zouden dus 470.000 maar liefst gestreepte bosuilen nu het loodje moeten leggen. En dat is nou echt typisch geval van de ene zijn dood, puntje, puntje, puntje. Het NOS Radio 1-journaal. Gesprekken tussen Egypte en Ethiopië over de Grand Ethiopian Renaissance Dam, die zijn stuk gelopen. In 2011 begon Ethiopië met de bouw van de stuwdam in de Blauwe Nijl, zodat het land meer elektriciteit kan opwekken. Egypte is bang dat met een stuwdam in de Blauwe Nijl er uiteindelijk te weinig water door de Nijl in Egypte zal stromen. Het zorgt al jaren voor onrust tussen Egypte en Ethiopië. Afrika-correspondent Koert Lindeyer en Joost Scheffers, journalist in Cairo. Allebei, goedemorgen. Goedemorgen. Joost, allebei de landen hebben dus al sinds de eerste plannen een conflict over die dam. Waar zijn de gesprekken wat Egypte betreft dit keer op stuk gelopen? Ja, ze zijn inderdaad al heel lang aan het praten, onderhandelen, kun je wel stellen, over hoeveel water Ethiopië mag opvangen met die dam en hoeveel ze mogen vullen in hun stuwmeer. En ze waren dus al lang aan het onderhandelen en ze zijn naar verluid echt op de laatste paragrafen is het misgelopen. Volgens Egypte komt dat doordat Ethiopië terug is gekomen op eerdere afspraken over hoeveel water ze zouden opvangen. En is het daardoor afgeketst op de laatste details, dus ja, over eigenlijk de belangrijkste details. Hoeveel water Ethiopië precies mag tegenhouden met hun dam. En hoeveel water er uiteindelijk in Egypte terechtkomt. Koert, wat zeggen ze in Ethiopië over die vastgelopen gesprekken? Egypte en de zaak van de Nijl stuit in Zwart-Afrika doorgaans op een diep wantrouwen. Egypte in het bijzonder. En dat gaat omdat er eerdere koloniale verdragen zijn geweest met Egypte en landen stroomopwaarts over dat water gebruikt. Nou, zo is er een verdrag uit 1929 waarbij Egypte 87%, dus het merendeel van al het Nijlwater kreeg toegewezen en bovendien nog eens een keer het vetorecht kreeg over waterprojecten in landen stroomopwaarts, zoals Ethiopië, maar ook Soedan speelt een belangrijke rol. Nou, het gaat volgens mij bij de onderhandelingen eigenlijk nog steeds nog alleen maar over technische zaken. Dat zijn de enige zaken die moeten worden opgelost. Maar zoals een Soedanese minister van Waterzaken me ooit vertelde, de kwestie van de dam is te zeer gepolitiseerd. Nou, wat zie je dan ook, terugverwijzend naar dat koloniale verleden, zie je een in de verklaring van Ethiopië over het vastlopen van de onderhandelingen rond het Nijlwater. Daar zegt Ethiopië dat Egypte nog steeds een koloniale mentaliteit heeft. Dus dat oude zeer speelt nog steeds een rol, ook nu bij de onderhandeling. Die dam is inmiddels volop in gebruik. Hij een jaar geleden in gebruik genomen. Wat betekent die op dit moment voor het opwekken van elektriciteit in Ethiopië? Het gaat in de eerste plaats om de export van elektriciteit. Niet zozeer voor Ethiopië zelf, hoewel Ethiopië zelf ook zegt die elektriciteit te gaan gebruiken. Maar vooralsnog zie je alleen maar die hele hoge masten met die lijnen met elektriciteit erin. Maar die passeren de dorpen. Dus de mensen rond de dam zelf zijn er tot nu toe niks van opgeschoten. Nou, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, is Ethiopië wil een regionaal grootmacht worden en voelt zich in een hoek gedrukt door Egypte. Een powerhouse wil het worden en daarom heeft het 4,2 miljard dollar besteed aan de bouw van deze dam, de grootste van Afrika, die dus 6.450 megawatt moet produceren aan elektriciteit. En Ethiopië zegt erbij heel duidelijk, dit water is van ons. Blijf er met je fikken vanaf. Jullie hebben hier niks over te zeggen. Nou, die houding irriteert zowel de Egyptenaren als de Soedanezen. Iedere Ethiopiër heeft uit eigen zak meebetaald aan het bouwen van die dam. En daarmee is die dam een symbool van nationale trots geworden voor Ethiopië. En van die sprong voorwaarts die dat eens armzalige onderontwikkelde land wil gaan maken tot een regionale economische grootmacht. Ja, ja, water is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Joost, merken ze in Egypte al dat er minder water door de Nijl stroomt? Als ik hier met boeren spreek, dan klagen die stevast dat er inderdaad minder water in de Nijl beschikbaar is. Maar het is niet bekend, of althans, het is niet onafhankelijk onderzocht, of dat daadwerkelijk door dat stuwmeer komt. Want tegelijkertijd, de Egyptische bevolking groeit razendsnel. Er is steeds meer water uit de Nijl nodig. En afgelopen zomer was echt met afstand de droogste in decennia in Egypte, met hittegolf na hittegolf. Dus dat er minder water in de Nijl zit, is niet heel verrassend. Maar of dat nou door die dam komt, ja, dat is eigenlijk niet te zeggen. Dat kun je niet aanwijzen. Dat ze nu weer niet uitgekomen zijn. Gaan ze er dan ooit uitkomen, denk je? In principe wel. Althans, het zou wel zo moeten zijn. Het is niet een diepgravend conflict. Er spelen, zoals Koert al zei, een koloniaal verleden mee. En Egypte speelt het wel hoog op met de Afrikaanse Unie. Egypte heeft het bij de Veiligheidsraad aangekaart. En aan de VN gevraagd om in te stappen en dit conflict op te lossen. Want het is voor Egypte wel een conflict. Want het water is echt van levensbelang voor woestijnland Egypte. En 97% van de bevolking leeft op slechts 2% van het land. En die 2% van het land, dat is allemaal bij de NL. En dat komt neer op ongeveer 100 miljoen mensen op een gebied twee keer zo groot als Nederland. En dat is allemaal geconcentreerd langs die NL. Dus als er dan minder water doorheen stroomt, ze noemen het ook letterlijk de levensader van Egypte, dan kan er gewoon simpelweg niet meer geleefd worden in Egypte. Koert, zie jij het conflict zo hoog oplopen dat je denkt dat zou wel eens een gewapend conflict kunnen worden? Nou, het is in ieder geval wel zo dat zolang deze onderhandelingen plaatsvinden, en dat is dus al 12 jaar, dat die onderhandelingen zijn gekenmerkt door hatelijke nationalistische propaganda en zelfs oorlogsretoriek. Dus je moet er altijd rekening mee houden. Maar kijk naar de Atlas. Het gebied, de Horen van Afrika, is al helemaal verwikkeld in oorlogen. Soedan valt van ellende uit elkaar door een burgeroorlog. Ethiopië voert oorlog met zichzelf. Dus een oorlog tussen het verre van elkaar afgelegen Egypte en Ethiopië zie ik niet onmiddellijk plaatsvinden. Uiteindelijk zijn ze er bij de Rijn ook uitgekomen. Hier zijn internationale voorbeelden voor hoe je waterbeheer moet uitvoeren. Maar het is heel wel mogelijk dat landen elkaars rebellenbewegingen gaan steunen, prikken blijven geven om heel duidelijk te maken: dit is voor ons een levenszaak en wij zijn bereid er hier strijd voor te voeren, zonder dat er ooit strijd zal worden gevoerd. Maar het zal vooralsnog een heel gevaarlijk conflict blijven in dit deel van Afrika dat grenst aan het Midden-Oosten. Dank allebei, Koert Lindeyer en Joost Scheffers. I'm on the rock, and then I check a star. I had to run like a fugitive to save the life I live. I'm gonna be iron like a lion in Zion. I'm gonna be iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. I'm on the run, but I ain't got no gun. See, they want to be the star, so they fight in tribal war. And they say, iron like a lion in Zion. Iron like a lion in Zion. Iron, lion, Zion. Iron, Lion, Zion, Bob Marley. Ster. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu 15 maanden gratis. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De politie heeft dit jaar veel meer drugslabs opgerold dan in 2022. Het waren er ruim 120 en dat is een stijging van zo'n 30%. Er werden vooral meer crystal meth labs gevonden. Volgens de politie is het maken van crystal meth interessant voor criminelen, omdat ze er veel meer geld mee kunnen verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. Het Rode Kruis geeft steeds meer voedselhulp in Nederland. Afgelopen jaar heeft de organisatie meer dan 250.000 boodschappenkaarten uitgedeeld. Een jaar eerder waren het er nog ruim 215.000. Met zo'n kaart kan iemand voor 17,5 euro aan boodschappen kopen. In Australië zijn 9 mensen om het leven gekomen door noodweer. Tijdens de kerstdagen waren er zware onweersbuien waarbij daken van huizen zijn geblazen. Zeker 90.000 huishoudens zitten zonder stroom. In Oostenrijk is een Nederlandse jongen van 14 om het leven gekomen na een skiongeluk, meldt een Oostenrijkse krant. De jongen kwam tijdens zijn afdaling buiten de piste terecht en viel zo'n 25 meter naar beneden over een steile helling. En de missionair premier Rutte noemt de benoeming van Sigrid Kaag als VN-gezant voor de wederopbouw van Gaza goed nieuws. Volgens hem kan ze met haar kennis en ervaring die taak als geen ander vervullen. Kaag stopt op 8 januari als de missionair minister van Financiën. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, het was gisteren een vrij droge dag. Vandaag niet, hè? Nee, vandaag niet. Nee, gisteren was inderdaad een prima dag. Gisteravond was het ook helder. Zagen we een volle maan. En vannacht heeft het op veel plaatsen, tenminste in het noorden en midden van het land, op een aantal plaatsen een graadje gevroren. Maar vanuit het zuidwesten dringt zachte lucht op en dat gaat gepaard met regen. Op veel plaatsen in het zuiden en westen regent het al. En dat regengebiedje trekt noordoostwaarts. Daarachter wordt het weer droog. Dus later vanochtend is het in het zuidwesten alweer droog. En vanmiddag wordt het overal droog. Het is wel zacht met vanmiddag een graad of 10 bij een stevige zuidenwind. En de komende dagen? De komende dagen is het zacht en wisselvallig. Morgen ook flink wat wind daarbij. Morgen wel ook af en toe zon tussen de buien door. Een graad of 11 morgen. Ook vrijdag 10 à 11 graden. In het weekend is het een paar graden kouder. Met zo'n een graad of 8 gemiddeld overdag. En hebben we nog steeds wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd vrij veel wind. Dankjewel, Johnny. Ster. Op weg naar mijn werk. Een barst in mijn ruit. Opgelost. Autotaalglas. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ECS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ECS creditcard toe aan Apple Pay. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoFandom en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promofandom.nl, ook voor de voorwaarden. PromoFandom, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het nieuwe seizoen van KRO-NCRV's serie Zwanenburg. Stream je nu op NPO+. Maar 2022 werd afgesloten met historische excuses voor het slavernijverleden van Nederland door premier Rutte. Werd 2023 misschien nog wel historischer, want de koning bood ook excuses aan en vroeg om vergiffenis, omdat zijn familie destijds niet had ingegrepen. En dat was nog maar de aftrap voor het herdenkingsjaar dat nu inmiddels halverwege is. Linda Nooitmeer van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE. Goedemorgen. Goedemorgen. Met wat voor gevoel kijkt u terug op dit jaar, 2023? Toch overwegend een positief gevoel. In die zin, aan de ene kant zijn de excuses gemaakt door de koning. Die hebben heel veel impact gehad op de nazaten in Suriname, het Caribisch van het Koninkrijk en Nederland. Niet alleen de excuses, maar ook het feit dat hij vergiffenis vroeg. Dus dat is een verworvenheid van dit jaar. En tegelijkertijd heb je natuurlijk wel te maken met een andere omstandigheden, politiek. Naar de verkiezingen bedoel je? Ja, precies, naar de verkiezingen. Dus dat, dat hou je toch in je achterhoofd. Dus het is dubbel. Toen jij begon, zat hij natuurlijk midden in de nasleep van de excuses die premier Rutte had gemaakt. Ja. De aanloop daar naartoe was echt heel rommelig. Er was wat oneenigheid over de datum die ze gewoon zelf gekozen hadden. Ja. Hoe begon u wat dat betreft 2023? Nee, toch met een gevoel van voldoening. Want de aanloop daar kun je van alles over zeggen. We hebben vanuit Ninzee gezegd, ja, de excuses die komen 160 jaar te laat. Dus door het kabinet. We hebben een hoop kabinetten hiervoor gehad die ook excuses hadden kunnen maken, maar kennelijk was daar nog geen draagvlak voor. Als je dan een kabinet hebt die daar wel klaar voor is, moet je dat ook gewoon doen. En de manier waarop demissionair premier Rutte de excuses maakte, merk je toch wel dat het ook weer heel veel deed. Dus ik vond dat echt een mijlpaal. En ook een opzet naar 1 juli. Om toch in die 6 maanden daarna te werken naar een mooier, waardiger 1 juli. Waar de koning ook aanwezig zou zijn. Ja. Dus was alleen maar met voldoening. Ja, want u heeft eigenlijk meteen op die 19 december al toen gezegd van, nou, hier ben ik echt wel tevreden over. Zeker. De inhoud van excuses. Was dat gevoel breed? Of moest u daar anderen ook nog wel van overtuigen? De gemeenschap is zo misstemmig dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. En de kritische houding, ik denk dat het ook gewoon heel goed is, want het houdt ons scherp. Natuurlijk was niet iedereen daarmee eens, maar het gros van de mensen toch wel. En het belangrijkste, denk ik, wat ook tot rust leidde, was het feit dat demissionair premier Rutte ook aangaf dat de excuses geen punt waren, maar een komma. En dat vooruitzicht, dat perspectief, dat zorgde er wel voor dat mensen gematigd optimistisch naar de toekomst keken. Dus in die zin was wel de eerste slag gewonnen, maar we waren er nog niet. Nee, precies. Want u en ook anderen hebben meteen gezegd, het is pas echt mooi als de koning op 1 juli, op de dag van Kitty Kottie, ook excuses maakt. Zeker. Als staatshoofd. Als staatshoofd, ja. Wanneer hoort u dat u dat ging doen? Nou ja, kijk, wij hebben de koning zelf uitgenodigd om het te zijn, formeel uitgenodigd. En in aanloop naar 1 juli hoor je dat dus. En dan gaat er een heel circus daarna lopen, want alles moet geregeld worden, protocolair. Moet er heel veel gedaan worden. Dus ik denk april, mei, dat wij zeker wisten dat de koning er niet alleen zou zijn, maar onze wens was ook dat hij zou spreken. En toen wist u meteen, dit wordt een historische? Ik wist wel dat het historisch zou worden. Maar ik ben niet zo van de hoogdravende vooruitzichten. Ik ben heel erg van, we doen het stap voor stap en we kijken hoe ver we komen. En het mooiste daarvan is dat je soms ook heel erg wordt verrast. Wilde u verrast worden of wilde u eigenlijk best wel graag weten van tevoren wat hij ging zeggen? Ik wilde heel graag weten wat hij ging zeggen. Absoluut. Ik kreeg dat niet van elkaar. En achteraf ben ik ook wel blij dat ik het niet wist. Omdat ik spreek natuurlijk zelf ook op 1 juli. Voel ook een verantwoordelijkheid om wat er ook gebeurt, toch de balans op te maken en een perspectief te bieden en ook wensen daarin kenbaar te maken. Dus ik kan eigenlijk helemaal vrij mijn verhaal doen. Maar ik had zeker niet verwacht dat de koning ook nog vergiffenis zou vragen. En dat is iets wat binnen zeker de Afrikaanse cultuur, maar ook mensen onderling, als je het hebt over die medemenselijkheid, dat vloeit daar helemaal uit voort. Dat is een belichaming van die medemenselijkheid. Dus dat was heel, heel, heel historisch en heel bijzonder. Ja. Ja, dus toen deze woorden klonken, kon u ze op dat moment voor het allereerst tot u nemen. Ja. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja, meteen ook dat enorme applaus dat u van achter u hoorde komen. Hoe luistert u nu naar? Ja, nog steeds. Met voldoening in die zin. Wat we graag wilden was dat de voorouders onderdeel zouden worden van de Nederlandse geschiedenis. Dat de voorouders hun excuses zouden krijgen. Want we hebben vanuit Lindsay 21 jaar de herdenking georganiseerd. Zonder echt een plek voor de voorouders daarin. Op nationaal niveau. En dat gebeurt dus nu. En dat, weet je, het gaat ook. Ik ben best wel resultaatgericht. We zijn bij Lindsay heel erg resultaatgericht. En dat doel was bereikt. En het raakt mij elke keer weer. Omdat dat het. Ik vind. De excuses van de missionair premier Rutte, die waren fantastisch. Ook nodig. Maar dat op het hoogste niveau, staatkundige niveau, excuses gemaakt waren. En daarmee de voorouders erkenning kregen. Ja, dat moment komt altijd binnen. Ja, die erkenning en tegelijkertijd verbinding. Zeker, zeker. Want er is een. De speech van de koning wordt altijd wel herhaald. Maar er was voor mij een nog belangrijker stukje in die speech. En dat gaat over elkaar de hand reiken. Het is natuurlijk niet gek dat als je te maken hebt met een geschiedenis die altijd, die eigenlijk nooit het daglicht mocht zien. We hebben het bij het minste altijd over die stilte. Dat mensen in Nederland, burgers, zich daar nog toe moeten verhouden. En dat we met z'n allen een inhaalslag te maken hebben. En in dat proces van erkenning moet je elkaar ook vasthouden. En ik vond het heel fijn. En daar stond dus ook de koning. Hij zei ook van, ik ben uw koning. De koning van ons allemaal. Deed een beroep op ons allen. Om die reikende hand uit te zetten naar de ander. Dat stukje hebben we er ook nog even uitgehaald. Stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn. Maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Tijdens de gesprekken die de koningin en ik hebben gevoerd met nazaten van tot slaafgemaakten, zei een van hen: we moeten los van de verkramptheid. Fouten maken mag. Dit stukje is voor u dus heel belangrijk. Dus nu is het weer een keer herhaald. Ja, op uw verzoek. ook omdat wat u zegt, je moet verder. Dat is daar zo belangrijk voor? Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk wil je met elkaar een mooi Nederland bouwen. En je kunt als land, en in Suriname zeggen we, als je verleden niet kent, kun je ook niet werken aan de toekomst. Dit is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. En er zijn nog meer aspecten van de Nederlandse geschiedenis die het daglicht moeten zien. Hoe willen wij, ik heb nu twee neefjes en een nichtje, de kinderen van mijn broers. Hoe willen wij nou ervoor zorgen dat de generaties na ons, ook Nederlanders, dat zij hier hun weg met elkaar kunnen vinden. Weg van die verkramptheid waar de koning het over had. En dat betekent dus dat je ruimte geeft aan elkaar, elkaar meeneemt erin om verder te gaan. Want dat is het eindresultaat. Waar gaan we naartoe? Wij gaan toe naar die samenleving die we met elkaar kunnen vormgeven. En waar we allemaal, waar er altijd ruimte is voor die meerstemmigheid. Dat heeft uiteraard ook weer tijd nodig. Maar sinds die speech zijn we een half jaar verder. Ja. Is er al iets gebeurd? Er is veel gebeurd, hè. Ik zeg dan ja en nee. Ja, aan de ene kant, dus de symbolische waarde van de excuses. Dat niet alleen mensen met Afrikaanse roots in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname en Nederland gevoeld hebben dat er erkenning is voor hun geschiedenis. Maar ook dat andere biculturele gemeenschappen hebben ervaren, hey, er is ruimte voor mijn geschiedenis. Ik kan me uitspreken. Dat noem ik een hele belangrijke bijvangst tussen aanhalingstekens. Want dat zijn de verschillende aspecten van de Nederlandse geschiedenis die nog het daglicht moeten zien. Dus dat vind ik winst. Bonaire, sociaal minimum omhoog. Er zijn middelen ter beschikking gesteld. Maar het belangrijkste doel van het NINSEE, zeker als we het hebben over die doorwerking, is de sociaal-economische culturele achterstanden inlopen. En in één herdenkingsjaar krijg je dat natuurlijk niet voor elkaar. Maar je kunt wel een structuur neerzetten. En we zijn nog aan het bouwen aan die structuur. En ik had gehoopt dat we een jaar na 19 december... dat er veel meer in de stijger zou staan. We zijn bezig, we zijn nog steeds in gesprek, we gaan ook door. Maar het tempo mag wat mij betreft ietsje hoger. U zei al, het is ook het jaar van de verkiezingen. Ja. De PVV werd de grootste partij bij die verkiezingen op 22 november. Dat is de partij die de excuses eigenlijk wil terugdraaien. Mm-hmm. Die de toegezegde 200 miljoen voor bewustwording, hè, waar u zo druk mee bezig bent, wil intrekken. Wat doet dat met u? Nou kijk, de excuses die zijn al gegeven. De voorouders die hebben hun plek in de geschiedenis. En het mooie van geschiedenis is dat hij gewoon blijft. Daar kun je niks meer aan veranderen. Dus daar zijn we eigenlijk niet zo mee bezig. Ik had een gesprek met meneer Groenberg. Dat is de voorzitter van Stichting Eer en Herstel. En die zei tegen mij, mevrouw, nooit meer. We hebben 250 jaar slavernijgeschiedenis hebben we doorgemaakt. We hebben een hele tijd meegemaakt. En volgens mij is meneer Groenberg al vanaf zijn 20ste met dit thema bezig. Hij zal nu rond de 70 zijn, ongeveer. We zijn al zo lang bezig. We hebben voor hete vuren gestaan. Welke politieke wind er ook was, we zijn doorgegaan. En in die traditie gaan we verder. Wij zijn gewend om met tegenwind te dealen. Eigenlijk is dat de kracht ook van NINSEE. Als je kijkt hoe NINSEE is opgericht 21 jaar geleden. In een tijd waarin er gewoon geen aandacht was voor het slavernijverleden. Ook geen monument, het was echt vloeken in de kerk. Toen is het NINSEE ontstaan. En in die traditie gaan we verder. En nog een half jaar herdenken te gaan. Ja, nog een half jaar herdenken. Maar voor ons is het elk jaar doorgaan totdat we er zijn. Maar dat speciale herdenkingsjaar, dat duurt nog een half jaar. Zeker. Dank u wel, Linda Nooitbeer van het NINSEE. Graag gedaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er wordt een hoop ongewend spul uit kerstpakketten online verpatst. Dat weet het AD. Het is ieder jaar weer hetzelfde. De krant is marktplaatsen af gaan struinen. En grillplaten blijken kennelijk niet bij iedereen even gewenst. Er zijn meerdere waarbij de verkoper meldt dat ze uit een kerstpakket komen, nooit gebruikt zijn. In Leimuiden wil iemand van de kookboeken van Rudolf van Veen af. Wie kent hem niet, die in zijn kerstpakket zaten. En medewerkers van McDonald's die kregen dit jaar een rugzak. En je raadt het nooit, ook die is ruim te vinden op Marktplaats. Een collector's item noemt de een het nergens verkrijgbaar, zegt een andere verkoper. Bij de Vlaamse omroep VRT lezen we over de zorgen over een stier in Nederland. In Limburg bij Itteren om precies te zijn. Het dier hoort bij een kudde Galloway-runderen die het gebied begraast. De rest van de kudde is veilig, maar de stier staat op een soort eilandje in het stroomgebied van de Maas. Heel zielig alleen. De brandweer krijgt aan de lopende man melding van mensen die bezorgd zijn over het dier. De beheerder van de kudde, natuurvereniging Free Nature, die laat weten dat er pogingen zijn gedaan om het dier daar weg te halen van het eilandje. Maar hij laat zich niet lokken. Misschien vindt hij het wel heel fijn zo in die rust. Een stier kan zwemmen als hij wil, zegt de vereniging. En het dier staat bovendien veilig. En op eerste kerstdag heeft de politie verdwaalde toeristen uit de duinen bij Overveen gered. Nou ja, gered. Het groepje, onder wie een vrouw van 90 al, was rond een uur of drie gaan wandelen 's middags, maar verdwaalde. Het werd donker en rond 6:30 werd de politie de Maars bijgeroepen. De mobiele telefoon die de wandelaars bij zich hadden raakte leeg, meldt de Telegraaf. Maar de politie wist het groepje met zwaailichten van een politieauto duidelijk te maken waar ze heen moesten. Met een beetje vertraging kon het gezelschap toch nog aanschuiven voor het kerstdiner. Dan moet je in Australië aankomen dat je in de duinen in Nederland kan verdwalen. Ja. Hè? Doe maar. Ik vind het best relatief knap. Ja. Ik ook. Maar goed, ze hebben het toch allemaal weer gered met kerstdiner. Tot slot nog meer klein kerstleed. Want een man die met zijn vrouw zijn schoonvader wilde thuisbrengen na het kerstdiner, Die heeft dat met een doorweekte auto en een pak moeten bekopen. Omroep Brabant meldt dat een man bij Tilburg over een weg wilde rijden waar water op stond en flink wat ook. Het leek niet zo diep, maar het water kwam hoger en hoger en liep zelfs op een gegeven moment de auto binnen, die daar niet zo goed tegen kon en dan ook stilviel. Maar het kwam allemaal goed, want de brandweer die kwam erbij, die heeft een zittende eruit gehaald en in de warme cabine van de brandweerauto gezet. Ach, de auto werd uit het water getrokken, bleek zelfs nog te werken, dus doorweekt of niet, ze konden gewoon doorrijden. De gemeente heeft de weg na het incident wel afgesloten voor het verkeer. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. This is a dark parade. Another rough patch to rain on. To rain on. I know your friends may say this is a cause for celebration. Hip, hip, hooray. Graffiti van Ed Sheeran. New York heeft de Yellow Taxicab, Londen de Black Cab. In Manila bepaalt de Jeepney het straatbeeld. Oude Amerikaanse jeeps uit de Tweede Wereldoorlog, omgebouwd tot een goedkoop vervoermiddel voor de gewone Filipino. En er rijden er 250.000 van rond in de Filipijnen. Maar om de hoofdstad op te schomen, moeten de jeepneys verdwijnen. Vanaf 1 januari moeten ze heel langzaam plaatsmaken voor elektrische wagens. Correspondent Mustafa Maga die reed een ochtendje mee in de ouderwetse jeepney en merkte dat de chauffeurs helemaal geen trek hebben in die groene transitie. Al 20 jaar stapt Angelito Vinas in hetzelfde zilveren monster. Het is een verlengde jeep met aluminium plaatwerk. Waar hier en daar wat versieringen op staan geverfd en geschreven. Maar deze wagen is redelijk simpel. Vergeleken met de volledig opgepimpte jeepneys die hier elke dag op de parkeerplaats naast hem staan. Zijn rondjes door Santa Ana in het hartje van Manila duurt een uur. En hij vindt het heel fijn werk. Ik zie wat van de stad, zegt hij. En het levert geld op waarmee ik mijn kinderen naar school heb kunnen sturen, zegt hij. Nou, dat zal je nogal verbazen als je de prijzen van een ritje jeepney ziet. Het kost maar 20 cent. Maar er kunnen hier 10 passagiers tegelijk zitten. En het is een komen en gaan van passagiers vandaag. Want het is simpel en goedkoop, dus is de jeepney al ruim 70 jaar de koning van de straten van Manila. Filipino's zijn zo gewend aan de jeepney, zegt Angelito. Ze waren er al toen onze voorouders werden geboren. Het is echt een onderdeel van de cultuur van Manila en de Filipijnen. Maar die cultuur die dreigt te verdwijnen, want zoals je misschien kunt horen, dit zijn enorme dieselmachines die met hun oude motoren heel smerig zijn. Vooral in het droge seizoen is Manila een van de meest vervuilde steden op aarde. En 15% van die vervuiling komt van de jeepneys. Dus wil de overheid ze vervangen met wat Angelito noemt een luciferdoos van een elektrisch busje. Want die lijkt in niks meer op de iconische jeeps. Het zijn gewoon busjes. Maar los van het uiterlijk is een overgang naar elektrisch vooral veel te duur voor individuele eigenaars van jeepneys zoals Angelito. Deze oude wagen die kostte hem €2500. En die betaalde hij in 5 jaar af. De elektrische gaat €50.000 kosten. Dat kan ik helemaal niet betalen, zegt hij. Dus is hij bang dat hij moet stoppen als jeepneychauffeur. Zijn passagiers die zijn dan ook in dubio. Net als meer dan de helft van de inwoners van Manila vindt deze vrouw dat modernisering van de jeepneys goed is voor het milieu. Maar deze man vindt het ook wel heel zielig voor chauffeurs als Angelito. De secretaris van de vereniging van jeepneychauffeurs die rijdt met dit ritje mee. Ze weet dat de overheid niet zal gaan stoppen met hun vergroening. Maar ze baalt ervan dat de overheid ook geen financiële steun biedt voor chauffeurs om die overstap te maken. Dus organiseert ze met andere verenigingen één deze dagen een grote demonstratie. En Angelito, die zal erbij zijn. Want aan het einde van de rit rijdt hij zijn jeepney de parkeerplaats op. En hij wil niet dat zijn wagen hier voor eeuwig geparkeerd staat. Want het is een eervolle baan, zegt hij. De enige baan die ik ken en waar ik trots op ben. Zij jeepneychauffeur Angelito in een bijdrage van Mustafa Maghadi.

In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. We lagen te slapen toen het heel hard begon te sneeuwen. Onze tent zakte in elkaar en we moesten buiten slapen. Het was zo koud. Dit zijn de woorden van de 9-jarige Farah uit Syrië. Ik ben Hadewig Minnes en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. Het NOS Radio 1-journaal. Sigrid Kaag stopt na volgende week als demissionair minister van Financiën en vicepremier en gaat aan de slag als VN-gezant voor de wederopbouw van de Gazastrook. Dat liet ze gisteravond weten. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, wat gaat Kaag in de praktijk doen? Wat wordt haar werk? Ja, ze zal zich richten op het verlichten van de humanitaire crisis in Gaza als gevolg van die oorlog tussen Israël en Hamas. En later dan pas de wederopbouw als de oorlog echt voorbij is. Bij die oorlog zijn nu al 21.000 Palestijnen omgekomen en bijna 2 miljoen mensen zijn ontheemd, hebben dus geen huis meer. Dus er is veel te doen. En zij wordt dan de coördinator van de wederopbouw in Gaza namens de VN. Daar werd vorige week ook over gestemd dat er meer humanitaire hulp die kant op gaat. En dat moet goed terechtkomen, dus daar moet iemand op toezien. En ook dat die hulp doorgang kan geven. Daar is een ervaren diplomaat voor nodig. En dat is Kaag. Ze kent het gebied ook goed. Ze werkte eerder ook voor de VN in de Palestijnse gebieden. Maar ook in Syrië, Jordanië en Libanon. Dus ook de wijdere omgeving kent ze goed. En ja, vanwege die ervaring is ze dan ook gevraagd door Guterres, de secretaris-generaal van de VN. En omdat ze graag wilde, een internationale functie. Nou goed, dat ze aan haar dachten, dat is dus niet verrassend. Maar dat ze vertrekt, uit het kabinet weggaat, is dat wel verrassend? Nou, ook niet helemaal. Misschien wel het moment dat ze niet gewacht heeft tot er een nieuw kabinet is. Maar het verhaal dat Kaag weer bij de VN aan de slag ging, dat ging al wel langer rond, of dat in ieder geval wilde. Er was ook 2 weken geleden een afscheidsinterview bij de collega's met het oog op morgen. En daarin was het er ook vrij duidelijk over. Is het een woeste gedachte om te denken dat uw toekomstige baan ergens in het buitenland zal zijn? Nee, totaal niet. Het is geen woeste gedachte. Dat is mijn wens. Ja, haar wens. En die wens die komt dus in vervulling. Een baan in het buitenland, dat is het geworden. Kaag gaf in dat interview ook aan teleurgesteld te zijn geweest in de Nederlandse politiek. Dat ze niet had verwacht zoveel te maken te krijgen met, in haar woorden, demonisering en dehumanisering. En die ervaring en de daaropvolgende bedreigingen, zelfs met mensen aan haar deur, aan haar voordeur, zijn voor haar ook een belangrijke reden geweest om te stoppen als partijleider van D66 en minister. En ook omdat haar gezin haar vroeg om te stoppen en dus weer terug in de diplomatie. Ja, 6 jaar lang was ze minister in Nederland. 3 jaar partijleider van D66. Wat denk je is dan in Nederland haar belangrijkste nalatenschap? Ja, een paar dingen. Als we kijken naar haar partij, heeft ze daarvoor het beste verkiezingsresultaat in 2021 gehaald sinds 1994. 24 zetels. D66 was ineens de tweede partij. En dat deed ze met de belofte van nieuw leiderschap. Nou, die verkiezingswinst die gaf haar een voortrekkersrol in de formatie van het vorige kabinet. Die zorgde er toen voor, na een hele lange formatie, uiteindelijk toch tegen haar zin dat er opnieuw met VVD, CDA en ChristenUnie werd samengewerkt. Maar in dat coalitieakkoord kreeg D66 wel vrij veel voor elkaar. Vooral als het gaat om geld voor klimaat, 35 miljard. Het werd een stuk pro-Europese dan daarvoor. En er waren ook voornemens om bijvoorbeeld de kinderopvang vrijwel gratis te maken. Nou, dat laatste is nog niet gelukt, want het kabinet viel al na 1,5 jaar... Daardoor zijn toch veel plannen niet uitgevoerd. Maar de plannen die wel uitgevoerd zijn, zeker als je kijkt naar klimaatbeleid, dat is wel echt een D66-stempel. En Kaag was inderdaad 6 jaar minister. Eerder al in Rutte 3 van ontwikkelingssamenwerking en later even van buitenlandse zaken. daarin moesten opstappen vanwege de mislukte evacuatie van tolken uit Afghanistan. Maar in het huidige kabinet werd ze minister van Financiën, de eerste vrouwelijke minister van Financiën. En daarin kon ze wat meer haar stempel drukken. Onder meer met een prijsplafond voor de energierekening, om die omlaag te krijgen vanwege de hoge gasprijzen. Er werd meer geld aan armoede uitgegeven. Er werden fondsen in het leven geroepen voor klimaat en stikstof. Heeft uiteindelijk allemaal wel heel veel geld gekost. Ook omdat de rente begon op te lopen. En daardoor is er uiteindelijk heel veel geld uitgegeven de afgelopen jaren. En moet een volgend kabinet waarschijnlijk wel het wat soberder aan gaan doen. Ja, over volgend kabinet gesproken, dat is er nog niet. En intussen is Kaag de vijfde bewindspersoon die dus vertrekt uit het huidige kabinet. Dreigt er een leegloop? Ja, dat zou je wel kunnen denken als je ziet hoe snel het nu gaat. De helft van de kabinetstop van premiers en vicepremiers is nu al vertrokken. Na vicepremier Hoekstra van het CDA, dus nu ook Kaag. Eerder vertrok ook al staatssecretaris Oesloe, ook van D66, vanwege een andere baan. Ja, en als die formatie langer gaat duren en het steeds duidelijker wordt dat partijen als D66 en het CDA geen deel gaan uitmaken van een volgend kabinet, dan is de kans er wel dat steeds meer bewindspersonen om zich heen gaan kijken en gaan vertrekken. Maar fraai is het niet. In het vorige kabinet vertrokken uiteindelijk 11 personen. Dat was een record. Voorlopig is dat niet gehaald, maar ze gaan wel snel nu. Met nu opnieuw iemand die vertrekt. En ook iemand die vooraanstaand in de politiek was, die het gezicht was van de politiek van de afgelopen jaren. Nou, op korte termijn betekent dit voor D66 dat ze op zoek moeten naar een nieuwe minister van Financiën. Voorlopig neemt Rob Jette de honneurs waar en wordt hij ook vicepremier. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld staatssecretaris Velbrief wordt doorgeschoven naar Financiën. Maar die partij moet daar dus mee aan de slag. En ik denk dat meer bewindspersonen hopen dat de formatie niet al te lang gaat duren en dat ze uiteindelijk kunnen worden afgelost. Want de sfeer in het kabinet is de afgelopen tijd ook wel ver te zoeken. Dankjewel, Ewout. In Servië zijn al dagen felle protesten aan de gang tegen de verkiezingsuitslag. De oppositie beschuldigt de zittende premier Vučić van grootscheepse verkiezingsfraude, vooral in Belgrado. En het lijkt er nu op dat de verkiezingen in de Servische hoofdstad over moeten. Alleen heeft dat met de protesten niet zo heel veel te maken. Correspondent Thijs Kettenis. Thijs, in Belgrado zijn dus misschien wel nieuwe gemeenteraadsverkiezingen nodig. Waarvoor was het ook alweer? Die uitslag die er was in Belgrado, dat was eigenlijk kiele. 40% haalde daar de partij van president Vučić en 36% het grootste oppositieblok. Dus dat ligt eigenlijk vrij dicht bij elkaar. Maar het is niet genoeg voor beide, voor een meerderheid natuurlijk. Daarvoor hebben ze meer dan 50% nodig. En ja, daarvoor is een kleine nieuwe partij nodig. Om één van die beide blokken aan de meerderheid te helpen. Maar die zei op de verkiezingsavond al, wij gaan dat niet doen. Wij gaan geen enkele coalitie vormen. En dat hebben ze nu nog eens herhaald. Deze partij zegt, nee, wij blijven bij ons standpunt. Geen coalitie, dus wij gaan ons voorbereiden op nieuwe verkiezingen. En dat heeft dan niks weer te maken met die beschuldigingen van verkiezingsfraude? Want die zijn er ook. Ja, die zijn er ook. Maar dit heeft er dus mee te maken dat het gewoon technisch gezien onmogelijk wordt om een meerderheid te vormen. En dat is toch wel opmerkelijk. Want niemand had nog gehoord van deze partij. Althans niet als een serieuze rol van kingmaker die ze nu gaan spelen. En dat is de partij van een longarts. Een 69-jarige longarts. Branimir Nestorovic heet die. Die staat vooral bekend. Tot afgelopen week was die bekend om zijn complottheorieën. Hij kreeg bekendheid vooral tijdens corona. Dat noemde hij een grappig virus in het begin. Hij zei dat Servische vrouwen rustig konden gaan shoppen in Milaan toen daar de epidemie net was uitgebroken. Hij werd een antivaxxer. Hij gelooft dat de aarde plat is. En hij heeft ook gezegd dat blonde mensen volgens hem afstammen van buitenaardse wezens. Dokter Chaos noemen Servische media om die reden. Maar goed, hij heeft wel een heel succesvolle campagne gevoerd op sociale media. Die brachten hem dus in onverwacht zoveel stemmen op dat hij nu dus in die rol zit van die sleutelpositie in Belgrado. Dat lijkt erop dat om die reden daar dus nieuwe verkiezingen moeten komen, omdat hij geen coalitie wil vormen. Maar dat betekent niet dat die protesten zijn afgelopen. Nee, want dit draait dus allemaal om de hoofdstad, om Belgrado. Ja, het draait om Belgrado. Kijk, Vučić heeft de verkiezingen gewonnen in Servië, zijn partij althans, met overweldigende meerderheid. In Belgrado lagen die uitslagen veel dichter bij elkaar. En de oppositie die zegt dat er fraude is gepleegd. Daarvoor zijn ze nu al dagenlang de straat op. Dat gaat onder andere zeggen ze, er zijn stemmen gekocht. Er zijn stemmers uit het buitenland gehaald, uit Bosnië. Die hebben in Belgrado gestemd. En zo de president Vučić zijn partij aan de meerderheid geholpen. Sommigen zijn nu in hongerstaking gegaan. Ja, zij eisen nieuwe verkiezingen. En ook dat de kieslijsten allemaal worden aangepast. Omdat daar bijvoorbeeld allerlei dode mensen op staan. Nou, zij hebben gezegd dat ze doorgaan met die protesten totdat er inderdaad in Belgrado nieuwe verkiezingen komen. En ze hopen natuurlijk dat als ze Belgrado, dat ze dat dan in handen krijgen. En dat dan het begin is van het afbrokkelen van de macht van president Vučić, die ze echt een autocraat vinden. Ja, want dat zou dus voor de oppositie een grote meevaller zijn als dit allemaal gebeurt. Ja, alleen hopen zij natuurlijk, de oppositie, dat het niet zo is dat er dan nieuwe verkiezingen komen, omdat het toevallig moet, omdat er geen meerderheid komt, en dat die verkiezingen dan vervolgens weer onder frauduleuze omstandigheden plaatsvinden. Dus zij zullen geen genoegen nemen met gewoon nieuwe verkiezingen. Zij willen echt dat die dan ook eerlijk verlopen en dat er garanties voor komen. Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. In het AD staat dat veel meer mensen een acuut hartinfarct overleven. In 1990 stierven er nog ruim 17.000 mensen aan een acuut hartinfarct. Tegenwoordig zijn het er jaarlijks minder dan 5.000. Dus dat is een derde nog maar, minder zelfs nog. Tijd is alles. In Nederland ligt een patiënt die dat nodig heeft gemiddeld binnen 1,5 uur op de operatietafel na dus die hartinfarct. En dat betekent natuurlijk minder schade aan het lichaam en een betere kans op herstel, zeggen cardiologen in de krant. Op het Engelse platteland wonen steeds meer daklozen, schrijft de Daily Mail. Ze leven in tentjes in weilanden of bossen of in tijdelijke onderkomens, zoals leegstaande boerderijen. Ze zijn minder zichtbaar dan daklozen in de stad natuurlijk. Maar een aantal is de afgelopen 5 jaar volgens een stichting wel met 40% toegenomen. Vooral omdat mensen de energierekening, de huur, niet meer kunnen betalen. En ook nieuws over daklozen in ons land. Het Nederlands Dagblad meldt vanochtend dat Oost-Europese daklozen vaak niet worden geholpen door gemeenten, omdat die ten onrechte denken dat deze mensen geen recht hebben op opvang. Oost-Europese arbeidsmigranten zijn vaak van hun werkgever afhankelijk voor huisvesting en raken gauw dakloos als ze hun werk kwijtraken. De Amerikaanse USA-krant USA Today schrijft over een plan om 10.000 gestreepte bosuilen af te laten schieten. Reden, ze zijn te succesvol en vormen een bedreiging voor de gevlekte bosuil die van nature in de westelijke staten Californië, Oregon en Washington voorkomt. Om de gevlekte uil te helpen overleven, moeten er de komende jaren mogelijk 470.000 gestreepte bosuiltjes het loodje leggen. Ach, wat sneu. En bij Trouw tot slot is te lezen dat het ministerie van Financiën eens heeft bekeken of er kan worden bezuinigd op het eten in gevangenissen. En ja hoor, dat kan. Een vegetarische maaltijd kost 50 cent minder, zo blijkt, dan eentje met vlees. Dus als gevangenen nu nog maar 1 keer in de week vlees krijgen, zo is de gedachte, dan scheelt dat zomaar 2 miljoen euro per jaar. En een toetje schrappen, dat levert 14 cent op. En brood zonder boter, klassiek gevangeniseten, hè, water en droog brood, dat scheelt 7 cent. Nou zeg, dan kun je slagen maken, zeg. Zullen ze blij mee zijn? Nee, ik denk het niet. Ik vind het heel leuk. NOS Radio 1-journaal. In Nigeria zijn afgelopen weekend tussen de 100 en 160 gevallen in verschillende dorpen centraal doden gevallen. In verschillende dorpen centraal in het land. Ook zijn er tientallen mensen gewond en vermist geraakt. Zo is nu pas bekend geworden. Correspondent Femke van Zijl in Nigeria. Femke, wat is er in die dorpen gebeurd dat daar zoveel mensen zijn omgekomen? Ja, in het centrum van Nigeria, het meest groene en vruchtbare gebied van Nigeria, hebben ze wel een heel bloedige kerstnacht beleefd. Daar zijn in verschillende gemeentes, vlakbij de hoofdstad Jos, zijn dorpen overgevallen door gewapende mannen en huizen platgebrand. En zoals je al zei, daar zijn honderden doden bij gevallen, 100 tot 160 volgens verschillende tellingen. En er zijn nog steeds een hele hoop mensen zoek. En wie waren de aanvallers? Ja, ze gebruiken hier altijd de term non-state actors. Dus niet overheidsmensen. Omdat ze willen Omdat iedereen elkaar de schuld wil kunnen geven. Maar de bevolking zelf zegt dat het de herders waren, of in ieder geval de bevolkingsgroep waar de herders onder vallen, waar ze al heel lang problemen mee hebben. Dit is namelijk niet voor het eerst dat dit gebeurt. Dit is een heel bloedig moment. En dit is natuurlijk met kerst een afschuwelijke samenval van omstandigheden, en ook niet toevallig. Maar al jaren hebben deze mensen daar last van dit soort overvallen. En dat heeft direct te maken met het feit dat er een enorm landtekort is, juist in dat deel van Nigeria, waar enerzijds herders het willen gebruiken om hun schapen en hun koeien op te laten grazen, en anderzijds de landbouwers hun eten willen verbouwen en door de enorme bevolkingsgroei mensen willen wonen. Komt ook nog eens bij dat daar veel mineralen in de grond zitten, onder andere cassiteriet, wat gebruikt wordt voor tin, wat heel veel in elektronica zit. En eigenlijk is iedereen om dat land aan het strijden. En dat is al jaren aan de gang. En deze bevolkingsgroep van de Fulani, die proberen daar, die worden ook aan alle kanten bedreigd in hun levens. Vorm, want dat waren nomadische herders. En die proberen nu op een andere manier voet aan de grond te krijgen. En dat doen ze door mensen, onder andere door mensen te verjagen. Is dit nou een strijd tussen twee bevolkingsgroepen, of speelt de overheid hier ook nog een rol? Het is een strijd op hele hoop niveaus. En het is een strijd tussen verschillende bevolkingsgroepen, waarbij de overheid ook nog eens een keer een rol speelt. Omdat met name het leger onderbetaald en onderbemenst is. En die laat zich ook nog wel eens uitbetalen om een handje te helpen. Of om een oogje dicht te knijpen als er zo'n dorp overvallen wordt. Dus het is voor de mensen zelf in die dorp. Ik sprak gisteravond met iemand die uit Bokos komt, een van die gemeentes. Is het niet zozeer een kwestie van of het weer een keer gebeurt, maar meer wanneer het weer een keer gebeurt. Want ze schijnen niet in staat te zijn om hier fatsoenlijk het hoofd aan te bieden. En echt, de schuldigen zijn nog nooit voor de rechter gebracht, bijvoorbeeld. Dankjewel. Correspondent Femke van Zijl in Nigeria. Het is 9:50. De meerval, dat is een enorme vis die makkelijk een lengte van 2 meter kan halen. De soort is beschermd en duikt steeds vaker op in grote Nederlandse rivieren. Maar verder is er eigenlijk maar weinig over bekend. Reden voor Rijkswaterstaat om onderzoek te doen naar de soort. Marjoke Muller is ecoloog bij Rijkswaterstaat en betrokken bij het onderzoek naar de meerval. En ze legt uit waarom die meerval nu hier in die rivieren zit. Meerval die komt eigenlijk was lange tijd eigenlijk niet aangetroffen in de rivieren. Er was eigenlijk één relictpopulatie die vrij geïsoleerd was. Die kwam voor in de Westeinde Plassen in Haarlemmermeergebied. Dat was echt een inheemse Europese meerval. Sinds de jaren 90 zien we eigenlijk een opmars in grote rivieren en in grotere meren. En waardoor dat precies komt, dat weten we niet. We hebben wel vermoeden dat dat te maken heeft met de ontsnappingen uit kwekerijen. Mogelijk invloed van buitenlandse uitzettingen. En waar we wel een sterk vermoeden van hebben, is dat de toename van de watertemperatuur, dat een factor is waardoor de meerval het eigenlijk steeds beter gaat doen in de grote rivieren. Want die is wat hoger. Soort die wat houdt. Ja, precies. Die houdt van wat warmer water en daardoor kan die het goed doen. Daarnaast hebben we natuurlijk in de rivieren ook best wel veel inrichtingsmaatregelen gepleegd, waardoor het habitat ook aantrekkelijker is geworden voor die vissoort. En daarnaast werken we aan creëren van verbindingen tussen wateren. Dus vandaar dat die zich ook beter kan verspreiden. En hoe komt het dat er over deze vis eigenlijk relatief weinig bekend is? Ja, dat is op zich best een goede vraag. Ik denk vooral dat dat te maken heeft met dit dat die lange tijd dus niet voorkwam. Vooral die inheemse populatie die hadden we. Daar is wel onderzoek naar verricht. Maar er was eigenlijk geen aanleiding om onderzoek te doen, omdat die dus eigenlijk niet voorkwam in die rivieren. En nu we die opmars zien en we weten dat het een soort is die doordat die natuurlijk zo groot is en doordat die andere vissen predeert, dat die best wel een impact kan hebben. Dus vandaar dat we nu op zoek zijn naar meer antwoorden. Want hij eet relatief veel vissen? Ja, het is een toppredator, dus hij staat zeg maar boven in het systeem. Dus hij eet, hij is eigenlijk niet heel kieskeurig. Hij eet wat hij het makkelijkste kan krijgen en dat zijn vissen. Maar in het buitenland zijn ook wel voorbeelden bekend dat hij bijvoorbeeld op

Toto, hold the line. Over ruim een uur spraakmakers, en niet zomaar een spraakmakers... de laatste van Guylaine Plag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit je erbij? Nou, fit. En, nee, maar ja, de laatste is toch gek gevoel, heel niet? Gek idee, ja. Ja, ja. En tegelijkertijd, we gaan gewoon een gewone uitzending maken... zoals we dat iedere dag doen. En dat is misschien maar goed ook, want anders dan... ik ken mezelf een beetje. Maar heb je zelf de stelling mogen uitkiezen? Nee. Mijn collega's dat zijn echt eens. Gewoon... dat is niet te doen. Nee hoor, nou, het nieuwsbeeld is natuurlijk sowieso... tussen kerst en oud en nieuw altijd wel wat luwer. Ja. Dus het was wel van, jij mag de beslissende stem hebben deze keer. We gaan het over het burgemeesterschap hebben. En het feit dat steeds minder populair aan het worden is. Trouw heeft er vandaag een artikel over. Hè? Ja, minder aanmeldingen. Minder aanmeldingen. Het is nog niet dat er steden volgens mij zonder burgemeester zitten. Maar wel dat er voorheen waren er ruim 30 mensen... die sollicitanten die dan op zo'n vacature voor het burgemeesterschap reageren. Dat daalt naar 18. Gemiddeld, zeg maar. Maar wat je ziet is, er wordt natuurlijk gezegd... krapt op de arbeidsmarkt, wat logisch is. Aan de andere kant denk ik van ja... als het een heel populaire functie zou zijn geweest... dan zou je daar minder krapte, minder last ja. zouden moeten hebben van die krapte. En natuurlijk heeft de burgemeester heel veel op zijn bordje. Zeker als het gaat om de openbare orde. Het crimefighter zijn is de laatste jaren natuurlijk alleen maar intensiever geworden. Er is nogal wat over de schutting gekieperd vanuit Politiek Den Haag... op het bordje van de burgemeesters en de steden. Dus is het nog wel zo leuk om burgemeester te zijn? De lol is er wel vanaf om burgemeester te zijn. Dat is de stelling. En ik wil graag van u horen hoe dat bij u in de gemeente is... kent u überhaupt uw burgemeester? Dat is natuurlijk maar de vraag. Heeft u een band met hem of haar? Benijdt u die functie? Of zegt u, goddank dat ik dat niet hoef te doen? Ik moet er niet aan denken. En hoe heeft u het zelf zien veranderen? En burgemeester staat het natuurlijk zeker vrij om ook te bellen. Er wordt vaak gezegd, het is de prachtigste hondenbaan die er is. Ja, toch? Dat is ook een mooie. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800-1101. De lol is er wel vanaf om burgemeester te zijn. De laatste van Guylaine Plag. Ik ga je missen. Nou, Guylaine Ster. Martin Monnikendam. Een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, Portretten, Landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. De VS heeft met Qatar overlegd over het lot van gegijzelden in Gaza. President Biden heeft gebeld met de emir van Qatar... over de noodzaak van het vrijlaten van de mensen... die nog door Hamas gevangen worden gehouden. Ook spraken ze over het uitbreiden van de humanitaire hulp in Gaza. Het water in de IJssel stijgt nog steeds. In Deventer staat de kade langs de rivier al deels onder water. Er zijn waterkeringen en zandzakken geplaatst om te voorkomen dat het water de oude binnenstad instroomt. Vanochtend stond het waterpeil in Deventer op 6,21 meter, terwijl 6,30 meter het kritieke punt van overstroming is. De politie heeft dit jaar 120 drugslabs opgerold en dat zijn er 30% meer dan vorig jaar. Er werden vooral meer crystal meth labs gevonden. Volgens de politie kunnen criminelen daar veel meer geld mee verdienen dan met bijvoorbeeld ecstasy. Het Rode Kruis geeft steeds meer voedselhulp in Nederland. Afgelopen jaar deelde het meer dan 250.000 boodschappenkaarten ter waarde van €17,5 uit. Een jaar eerder waren dat er 35.000 minder. En in het oosten van Australië zijn 9 mensen omgekomen door noodweer. Ook is er veel schade. In enkele gebieden werden daken van huizen gerukt. En tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Volgens het Australische energiebedrijf kost het dagen om het stroomnetwerk daar weer te herstellen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, we hebben de paraplu weer nodig. Ja, vanochtend wel. Een regengebied trekt vanuit het zuidwesten over het land. Overal valt enige tijd regen, maar in het zuidwesten, dus in Zeeland... maar ook in Zuid-Limburg wordt het alweer droog. En vanmiddag valt in het noorden nog eventjes wat regen, maar daarna is het overal droog. In het zuiden kan de zon nog even doorbreken. En bij een stevige zuidenwind wordt het een graad of 10. En de komende dagen? De komende dagen is het wisselvallig. Morgen is er ook veel wind. Morgen start wel droog. Is er ook wat zon, maar in de middag trekken een aantal buien over. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar met zo'n 11 graden. En ook vrijdag is het zacht met 10 of 11 graden. Ook dan staat de regen op het menu. In het weekend ook wisselvallig en ook weer van tijd tot tijd veel wind. Johnny, dankjewel.

Manchester United zorgde gisteren voor een klein kerstwonder. De ploeg van trainer Erik ten Hag stond tegen Aston Villa met 2-0 achter, maar wist dat in de tweede helft om te buigen en uiteindelijk toch nog te winnen met 3-2. Ten Hag staat onder druk bij United, maar dit geeft natuurlijk even wat lucht. Bij beIN Sports zei ten Hag dat dit vertrouwen geeft en dat hij hoopt dat zijn team dit iedere week op kan brengen. I think we have the confidence because we already showed against Arsenal, against Liverpool, we can go head to head with the best teams. And now we beat Villa, but so we have to do it repeatedly. We have to do it every third day if necessary. And that is a big challenge from this team. Ja, dat is de grote uitdaging, zegt hij. Nou, hij klinkt vastberaden, Ten Hag, dus komt vast helemaal goed volgend jaar met Manchester United. En Ten Hag. Hopen we maar voor hem. Verliezen is nooit leuk, maar de basketballers van Detroit Pistons, die moeten er nu wel helemaal klaar mee zijn. Want vannacht verloren ze in de NBA van Brooklyn Nets. En dat was de 27e nederlaag op rij. Het was een nieuw record, in negatieve zin dan. De Cleveland Cavaliers en de Philadelphia 67ers. 76ers. Oh, 76ers, dankjewel. Ja. Ik zag het staan. Ik denk, hoe spreken we dat ook weer uit? Het is ook zoveel getallen. Die verloren eerder 26 keer op rij. Eentje minder. Verkopen teams, kandeerden de fans vanaf de tribune na deze nederlaag. Belachelijk, reageerde eigenaar Tom Gores van de Pistons. Het schip zinkt nog niet, maar we moeten het wel vlot trekken. En een Nederlands onder onsje vanavond op het WK Darts. Maaike van Gerwen, een van de favorieten om het grootste toernooi van het jaar te winnen, neemt het op tegen Richard Veenstra. Het contrast tussen de twee darters kan bijna niet groter. Van Gerwen heeft het WK al 3 keer gewonnen en heeft in totaal 140 titels op zak. Veenstra die debuteert dit jaar op dit WK. Veenstra, die in het dagelijks leven bij een bedrijf dat luxe jachten maakt werkt, zegt tegen het AD dat hij uitkijkt naar de partij. Ik hoop dat ik lekker speel, want over wie favoriet is, hoef ik natuurlijk niet zo lang te hebben, zei hij. En in de sportkathedraal natuurlijk weer een keur aan eindejaarsverhalen en interviews, zoals in de Telegraaf met Michael Mols, oudspeler van onder meer Utrecht, Feyenoord en Glasgow Rangers. De 53-jarige Mols die werd begin oktober met succes geopereerd aan een hersentumor. Hij zegt dat hij een ander mens is geworden. Ik ben nu veel opener, maar ook emotioneler. Ik geniet na de operatie van simpele dingen, zoals lunchen met mijn vrouw of de hond uitlaten. Ik hoop dat hij dat eerder ook wel eens deed eigenlijk. Maar nu geniet hij er meer van, denk ik. Hij zegt, ik ben dankbaar voor de tweede kans die ik heb gekregen. Mols dus. Like a stranger to my on the shelf.

Financieel. Nederland is een handelsland en wij maken eigenlijk alles waar je geld aan kan verdienen. Ja. En als je kijkt naar de prijs van metamfetamine, dat is 7.500 euro per kilo op dit moment. Terwijl MDMA, ecstasy, doet tussen de 1500 en 1800 euro de kilo. Dus waarom zou je dan MDMA gaan maken als je ook metamfetamine kan maken? Het is gewoon een financieel plaatje. Ja, er komt wat warmte vrij. Het komt door de reactie die plaatsvindt. De olie wordt nu gevormd. En met de oplosmiddelen bij. We kennen de gevallen dat het buitenlandse organisaties waren die hier in Nederland crystal meth kwamen maken. Is het inmiddels ook overgenomen door Nederlandse netwerken? Ja, 2018 zagen we eigenlijk de Mexicanen als eerste beginnen met de productie van meth. En daarna binnen 2 jaar zijn de Nederlanders eigenlijk op de markt gegaan. En als ik kijk naar het aantal verdachten, kun je rustig zeggen dat op dit moment 30% uit Zuid-Amerika komt en de rest komt van andere landen uit Europa. Goed, dit is het eindproduct. Prachtig kristal. Hoe helderder de kristallen eigenlijk zijn, hoe beter je proces eigenlijk is verlopen. En hoe goed is jullie met? Het is heel helder van kleur. Ja. De telefoon is niet gegaan? Nee, gelukkig niet. Nee, nog niet. Jullie hebben de serie ook gezien, hè? Ja, natuurlijk hebben we die gezien. Lijkt het er een beetje op? We moeten natuurlijk wel goed onderzoek doen. Nou, in grote lijnen lijkt het er wel op. Ik moet zeggen, Breaking Bad had wel een goed beeld van hoe je met moet maken, ja. André van Rijn van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de Politie. In een reportage van Matthijs van der Wiel. Voor wie voor vandaag of een van de komende dagen geen plannen heeft, nou, dan kun je doen wat Mark Robin Visser nu aan het doen is. Even luisteren. Staat er wel wat te bloeien, ja. Nee, maar dat is een sigarettenpeuk, joh. Dat is toch geen plantje? Dat is Mark Robin is in de buurt van Gouda en de Goudrak. Een vieze hondendrol hier. Mark Robin, wat ben je aan het doen? Godverdamme. Wacht even, Astrid, want we hebben bijna iets gevonden, maar ik zie iets heel smerigs. Ik zal het zo vertellen. Ik ben met Stef van Walsum op pad. En Stef is van Floron. En die gaat over bloemetjes, hè, Stef? Ja, bloemetjes, wilde planten. We zijn op zoek naar bloemetjes. En Astrid, dan zou je denken van ja, is dit wel het juiste de tijdstip van het jaar? En volgens Stef is dit nou precies een uitgelezen periode. Daarom ook een goede kersttip om nu op zoek te gaan naar bloeiende plantjes. En hier zie ik echt iets, Stef. Dat is geen sigarettenpeuk. Wat is dat? Absoluut niet. Nee, dat is de grote ereprijs. Die staat mooi te bloeien. Kijk even hoe die eruit ziet. Ronde blaadjes, kleine blauwe bloemetjes. Het is best wel fris. Dus hij heeft nu zijn bloemetjes mooi dichtgevouwen. Ja. Maar zodra het zon gaat schijnen, als dat nog gaat schijnen vandaag, dan gaat hij mooi openstaan. En dat vind je hier gewoon in een border in Goudrak. Stef, we lopen nog even verder, want er is daar nog een veldje waarvan jij zei, nou, dat heeft ook wel potentie. Stef, ik zei het al, je bent van Floron. Dat is een organisatie die onderzoek doet naar wilde planten. We hebben dus niet over tuinplanten, hè, maar over wat er in het wild groeit. Hè? Ja, echte wilde planten. Hè? Dus die gewoon overal tussendoor groeien, in het gazon, tussen de struiken, in het bos, op de heide. En jullie willen graag dat mensen overal in Nederland gaan tellen en kijken wat er allemaal bloeit. Waarom willen jullie dat eigenlijk zo graag? Nou, we hebben natuurlijk een beetje het idee, hè, klimaat verandert, de winters worden zachter. En we zijn eigenlijk wel heel erg benieuwd van hoe reageren die planten nu op die zachter wordende winters. Ja. Dus welke bloeien in de winter? Daar hadden we eigenlijk geen idee van. En daarom deze telling. Om gewoon eens te kijken van welke soorten doen het goed. En dat doen jullie al 10 jaar, hè? 10 jaar, ja. Ja, absoluut. En eigenlijk, het gekke is, sinds die 10 jaar hebben we alleen nog maar zachte winters gehad. Dus in die periode dat de plantenjacht duurt, van eerste kerstdag tot 3 januari, is het bijna alleen nog maar warm geweest. Ja. En er zijn zelfs stellingen geweest waar we honderden plantensoorten hebben gevonden. Bloeiend in de winter. Is dat dan leuk? Is dat bij dan blij of juist niet? Nou, ik vind het vooral heel interessant. Ja. Ik kan natuurlijk denken van, is dat wel goed dat die planten in de winter bloeien? Ja. Maar we zien eigenlijk dat die planten het hartstikke goed doen. En in het voorjaar ook al hebben ze vorst gehad in de periode dat ze bloeien. Dan denk je, hey, ze hebben hun energie verloren. In het voorjaar staan ze gewoon weer hartstikke goed bij. Zeg Stef, de mensen kunnen dus meedoen. Hè? Hebben we verteld, via jullie website kan je een formulier invullen. Het is de bedoeling dat mensen een uurtje gaan lopen. Dus dat valt best wel mee. Iedereen kan toch wel een uurtje lopen. Even die kerstkransen eruit lopen. Ja, precies. En wat moet je dan doen? Dan moet je dus gaan tellen wat je zo tegenkomt. Ik heb even op jullie website gekeken. Gisteravond kunnen we even de laatste stand doen, ja, Stef. Eens kijken? Gisteravond waren er iets van 100 tellingen al gedaan. Maar er zijn er inmiddels waarschijnlijk meer. En dan kan je ook de top 3 zien van de meeste planten die je tegenkomt. Ja, we hebben nu 266 tellingen ontvangen in heel Nederland. En Madeliefje staat nu op 1. Die doet het heel goed. De Madelief, dat is zeg maar de Bohemian Rhapsody van de wilde planten in Nederland, denk absoluut. Eigenlijk elk jaar scoort hij het best. Die kan op de een of andere manier het beste tegen toch wel een beetje kou in de winter. En wat hebben we op 2? Want dat hebben we ook stiekem al hier ergens gezien. Ja, straatgras. Straatgras. Nou, Ja, ik eerlijk gezegd is straatgras mijn Bohemian Rhapsody. Want die komt echt het meest waar? Voor. Maar straatgras is een piepklein grasje. Dus je moet er wel een beetje oog voor hebben om die te luisteren, zien. Luisteraar, straatgras is een piepklein grasje. Dus niet bij ieder gras denken dat is straatgras. Maar Stef gaat nu vertellen hoe straatgras er echt uitziet. Kijk, hier hebben we dat gras. Bloeiend straatgras. Bloeiend, dat is belangrijk. En hij is misschien maar 5 centimeter hoog. Ja. En daar zit zo'n pluimpje in. Ja, en grassen kunnen dus bloeien. Ik word hier helemaal dol enthousiast van, Stef. Ja. Wat staat er op 3? Ook heel belangrijk. Klein kruiskruid. Klein die kruiskruid, ook zo'n echte leuke Hollandse naam. Ja, en die valt op. Mooie gele bloemetjes. Dus die kom je zeker. Als je goed kijkt, zie je overal om je heen wat bloeien en groeien. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen dat aan Stef gaan melden. Want dan kan Stef weer verder met zijn onderzoek. Astrid, ik zou zeggen, trek je wandelschoenen aan. En ga naar de website. Ga ik doen. Toch? Stef, dat moet toch? Ja, absoluut. En jij bent voorlopig nog wel even onder de pannen, dat hoor ik al. Ja, we zijn nog even bezig. Mark Robin Visser. Dank je wel. Radio. Wie luistert, weet meer. Stopped going, the whole world shook. A storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck. In darkness, everyone around you was corrupted. Say something. Upon Roy Williams, Advertising Space. Veel gemeenten weigeren ten onrechte daklozen in de opvang. Vooral mensen uit Oost-Europa worden geweigerd. Vaak gaat het dan om arbeidsmigranten die werkloos zijn geraakt en daardoor vaak ook dakloos. Ze hebben recht op een slaapplek, maar krijgen hem niet. Het gevolg: stadsparken liggen vol met Oost-Europese daklozen. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Esmee Wiegman is directeur van Valente, de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp bieden aan daklozen. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u dit? Ja, zeker. En dit speelt zich af in heel veel steden, maar ook op andere plekken. Maar met name in de grote steden is het schrijnend zichtbaar. En gebeurt het dus vaak dat arbeidsmigranten uit Oost-Europa vooral worden geweigerd? Ja, dat gebeurt heel vaak. En wat er aan vooraf gaat, dat is eigenlijk nog veel meer verschrikkelijk. Namelijk dat ze vaak onder slechte voorwaarden naar Nederland zijn gekomen om aan het werk te gaan. En ja, op het moment dat het werk is afgelopen, dat daarmee bijvoorbeeld ook de huisvesting, die kennelijk ook door de werkgever is geregeld, ook komt te vervallen. Ja, en dat ze daardoor echt helemaal niks meer hebben. Vaak zijn ze ook nog niet ingeschreven bij de gemeente waar ze woonden, waar ze werkten. Ja, en als ze een beroep doen op de maatschappelijke opvang, ja, dat daar wordt gezegd, we hebben geen plek. Nee, we weten allemaal dat het erg vol is in de maatschappelijke opvang. Ja. Maar wat gemeenten op zijn minst moeten doen, dat is met deze arbeidsmigranten om tafel gaan. Om heel goed te kijken, hoe lang ben je al in Nederland? Want op het moment dat je in Nederland al lang hebt gewerkt en gewoond, ja, dan heb je toch echt dezelfde rechten als elke Nederlander die hier woont en werkt. Wat is al lang? Vanaf wanneer geldt dat? Ja, nou, op dit moment hebben het ministerie, maar ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het een en ander aan informatie al wel op een rij gezet. Want een paar jaar geleden is een commissie, de commissie onder leiding van Emiel Roemer, al wel aan de slag gegaan. Wat doen we met die arbeidsmigranten? Er moet gewoon veel meer gebeuren. Maar er is wel inzichtelijk gemaakt, ja, op het moment dat mensen al een tijd in Nederland wonen en werken. En dan gaat het wel om aaneengesloten werk en al dat soort dingen. Maar in ieder geval op een rij gezet, een soort rechten toe ook, om heel goed af te wegen. Hoe lang woon je hier? Waar kom je vandaan? Wat voor werk heb je gedaan? En dan om dan te kijken, ja, en waar kun je dan ook aanspraak op maken? Maar er is geen officiële termijn van als je zoveel jaar in Nederland bent, heb je recht op. Ja, die is er wel, maar ik ben zelf geen jurist. Dus ik weet even die precies is te werken niet. Maar ik was zelf wel verrast toen ik me wat aan het inlezen was ook op dit onderwerp. Volgens mij, op het moment dat iemand al 3 maanden aaneengesloten hier werkt, dat er al sprake is van heel veel rechten en plichten. En ik lees in het Nederlands Dagblad dat het gaat over mensen die echt hier al jaren hebben gewerkt. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk dat ze dit zo hebben gedaan. Maar dat ze die plek dan niet krijgen, is dat omdat het niet bekend is of omdat er van weggekeken wordt? Ik denk een combinatie van beide. Ik denk dat in de jaren dat deze mensen in Nederland hebben gewoond en gewerkt, er ontzettend veel is weggekeken. Ik denk dat voor heel veel arbeidsmigranten geldt dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden niet oké zijn. Want dat is dus natuurlijk heel gek. Als iemand zijn werk kwijtraakt, als hij ook meteen een huisvesting kwijtraakt, dan is kennelijk dus huisvesting en werk aan elkaar gekoppeld. Ja, dat zou je eigenlijk losgekoppeld moeten zien. Maar ik denk op dat punt dat heel veel is weggekeken. Ja, en als mensen dan komen bij de maatschappelijke opvang, ja, dan ben je dus al zoveel stadia verder. Dus ik verwijt het de maatschappelijke opvangorganisatie niet eens zozeer als zij zeggen, help, we hebben geen plek. Uh-huh. Want die is er soms simpelweg niet. Maar wat ik wel hoop, dat is dat gemeentelijke loketten, dat ze daar goed in gesprek gaan en gaan nadenken over, ja, waar hebben deze mensen recht op? En wat hebben wij hier linksom, rechtsom toch in te bieden? Ja, en die mensen gaan blijkbaar niet terug naar het land waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen? Nee, maar als je hier dus al, ik weet niet hoe lang, hebt gewoond en gewerkt, dan is teruggaan ook niet zo eenvoudig. Nee. En uiteindelijk geldt voor deze mensen ook, qua inschatting ook van werkzaamheden, dat ze wel goede hoop hebben dat ze in Nederland ook weer heel snel weer opnieuw toch weer aan het werk komen. Dank u wel, Esmee Wiegman, directeur van Valente. Reactie aan de redactie. We spraken eerder in een uitzending met Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer, waar het water in de IJssel nog steeds stijgt en ook dreigt te overstromen. Stefan die schrijft ons dat dit regelmatig gebeurt bij de Wellen, die weg dus die pal langs de IJssel loopt. Volgens hem staat de kade wel vaker onder water, dus dit is geen nieuws, schrijft hij ons. Tja, ja, Maarten Stuurman, is het inderdaad geen nieuws? Nou, het is een mooie, nuchtere, Deventer reactie. Want in Deventer zijn we natuurlijk wel wat gewend wat dat betreft. Met zo'n ijssel die midden door je stad loopt. Maar dat het echt dreigt te overstromen, dat is toch niet zo vaak. De laatste keer dat dat gebeurd was, is in 2011. Ah, dus dat is alweer een tijdje geleden. Ja, toch? Zeker. Nou, dus dan, maar bestempelen we het nu toch gewoon als nieuws. Dank u wel. Ja hoor, prima. Graag gedaan. Maarten-Jan Stuurman van de gemeente Deventer. Ik ook. Als het 12 jaar niet geweest is, dan vinden wij dat nieuws. In de Servische hoofdstad Belgrado is het al dagen onrustig vanwege de verkiezingsuitslag. Correspondent Thijs Kettenis die vertelde dat de oppositie de zittende president Vučić ervan beschuldigt verkiezingsfraude te hebben gepleegd. Nou, Daniel die miste iets in dat gesprek. Hij schrijft, het werd me nou niet helemaal duidelijk of de beweringen van de oppositie over de verkiezingsfraude door onafhankelijke waarnemers of media wordt onderschreven. Nou, we hebben Thijs Kettenis nog een keer in de uitzending. Thijs, hoe zit dat? Nou, er waren wel degelijk onafhankelijke waarnemers aanwezig bij die verkiezingen. Bijvoorbeeld een Servische organisatie. En die concludeerde inderdaad ook dat door alle onregelmatigheden de uitslag in Belgrado niet de wil van het volk weergeeft. En er waren ook buitenlandse waarnemers, onder meer van het Europese parlement. Nou, die hebben een rapport geschreven en daarin staat onder meer dat ze gevallen van geweld hebben gezien, procedurele onregelmatigheden en het kopen van stemmen. En ze noemden ook dat per bus binnenbrengen het land in van stemmers uit het buitenland, waar we het eerder in de uitzending over hadden. Nou, ze riepen Servië op, die waarnemers dus, om die onregelmatigheden te onderzoeken. Maar de regering die piekert daar niet over. Die zegt, de premier Anna Brnabić, die zegt, dit zijn allemaal leugens. Dus daar gaan ze niks mee doen. Nee, dus ondanks dat ook media en onafhankelijke waarnemers toch ook zeggen dat dingen niet klopten. Precies. Dankjewel. Balkon-correspondent Thijs Kettenis. En het ging vanochtend ook over uilen. Amerika is van plan honderdduizenden gestreepte bosuilen af te laten schieten, omdat ze een bedreiging vormen voor de geflekte bosuil. Dat had ik in het buitenlandoverzichtje van Kwart over zeven verteld. En nu ging het nog goed, maar volgens, dus in dit zinnetje, maar volgens Michel raakte ik vanochtend om 6:15 toch echt even de draad kwijt. De gestreepte bosuil is groter en agressiever, plant zich sneller voort en is minder kieskeurig in zijn dieet. En daardoor neemt het leefgebied van de gestreepte uil ziendere ogen af. Kan je nog volgen, Astrid, met de gestreepte en de geflekte bosuil? Nou ja, ik had ook helemaal niet raar gevonden als je niet had gevolgd. Want ik had het zelf ook verkeerd. Ik had het toen moeten zeggen dat het geflekte bosuil, dat die in bedreiging kwam. Maar ik had het dus zelf ook door elkaar gehad. Het zijn dus twee verschillende soorten. En de geflekte wordt bedreigd. En de gestreepte, die moeten ze worden afgemaakt daardoor. Ja, dus de geflekte, dat was de kleine. Ja, de kleine. Oorspronkelijke. Precies. Ja. Die zit er al in het westen. En uit het oosten kwam dan die invasieve gestreepte. Ja, die kwam daar naartoe. Zie je, ze weet het wel. Ik wist het ook wel, maar ik had alleen verkeerd verteld. Maar dat is heel goed van jou opgelegd. Michel, dank je wel voor deze terechtwijzing. Daar ga ik volgende keer beter op letten in mijn berichten over uilen. En hij, dat is wel leuk, hij heeft nog iets meer geschreven in zijn bericht. Namelijk dat hij het een heerlijk programma vindt. Goed opgebouwd schrijft hij met snippers van gisteren. Lichtnieuws, reportage, maar toch ook de dagelijkse ellende. Complimenten. Nou, dat is toch leuk om te horen. Dat is altijd leuk om te horen. Dank je wel, Michel. Zo is het. 3 voor de dag. Na een kerstpauze gaat het WK darts in Londen weer verder. Vandaag spelen onder meer de Nederlanders Michael van Gerwen en Richard Veenstra tegen elkaar. En aan ons gaat die grotendeels voorbij, ondanks de naam, want het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor storm Gerrit. Die is zoals bekend vernoemd naar onze eigen voormalige weerman Gerrit Hiemstra. Wednesday's weather dominated by storm Gerrit, bringing a combination of rain, snow and gales, with a very real risk of disruption. This is our storm system, this vast shield of cloud on the earlier satellite picture, just enveloping the UK. Nou, als je dat zo hoort, vind ik het helemaal niet zo erg dat hij aan ons voorbij gaat. Want vooral het verkeer kan last krijgen van de harde windstoten daar. En het gaat ook enorm hard regenen in Groot-Brittannië. En in Schotland wordt sneeuw verwacht. We gaan weer even terug naar Deventer. Daar bereiden ze zich voor op het overstromen van de IJssel dus. En naar verwachting bereikt het water vandaag of komende nacht het kritieke punt, waarna het water dan over de Kanemuur heen loopt. Verslaggever Edwin van den Berg, jij staat langs de oever van de IJssel. Ja, Astrid, en laat ik het inderdaad maar even relativeren. De luisteraar horend net in reactie aan de redactie, want er is hier nog weinig aan de hand. Het water staat inderdaad wel hoog. Hier op het laagste punt van de IJsselkade op 6,21 meter boven AP. Er is nog 9 centimeter op 6,30 meter. loopt er wat water de IJsselkade op. Maar ze hebben hier gisteravond, dat heb je vanochtend ook gemeld, zandzakken geplaatst om die kade dus iets te verhogen met een halve meter ongeveer. Oh, en dat is dus Deventer. Hoe gaat het eigenlijk in de rest van het gebied? Nou, als je luistert naar de waterschappen, naar Rijkswaterstaat, is op heel veel plekken langs de Rijn en langs de IJssel de waterstand hoog. Door ruimte voor de rivier, dat project de afgelopen jaren, zijn er meer plekken waardoor dat water zijn weg vindt. Zo onder meer bij Kampen, daar is een echte geul gegraven, zodat het via een omleiding naar het Ketelmeer en uiteindelijk naar het IJsselmeer kan. Dus op allerlei plekken is de afgelopen jaren gewerkt om wateroverlast te voorkomen. Maar als het zo blijft stijgen, en dat is op enkele plekken de verwachting, dan kan het best zijn dat her en der er echt overlast is en dat mensen toch last krijgen in het land van ondergelopen kelders of anderszins. Op verschillende plekken is dat natuurlijk inmiddels ook al gebeurd. Maar in Deventer is er vooralsnog dus weinig aan de hand, zeg ik nogmaals. Verslaggever Edwin van den Berg. Zometeen spraakmakers, Guylaine Plagje, allerlaatste. Ja, wrijf het er maar in, Astrid. Jongen, we moeten nog beginnen. Ja, dat is gewoon bijzonder. Ja, dat is, zo voelt het ook. En ik heb me vooral voorgenomen om er enorm van te gaan genieten. Maar we hebben wel gewoon de normale onderwerpen zoals we dat doen. En vandaag stond een verhaal in Trouw over dat er steeds minder mensen reageren op de vacature van het burgemeesterschap. Dus dat vinden we interessant om over te praten. De lol is er wel vanaf om burgemeester te zijn. Dat is de stelling zometeen in het eerste half uur van Spraakmakers. Nou, veel plezier. Dank je wel. En Katrien heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.